Middernacht, het begin van maandag 8 april. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Ook een aantal parlementariërs van een regeringspartij weigert op 30 april de eed of belofte af te leggen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het zijn 4 leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Eerder vandaag maakte Eerste Kamervoorzitter De Graaf bekend dat in totaal 14 parlementsleden de eed of belofte niet gaan afleggen. Na de presidentsverkiezingen in Montenegro claimen zowel de zittende president als de oppositiekandidaat de overwinning. President Vujanović zegt dat hij 51,3% van de stem heeft gehaald. Kandidaat Lekić zegt dat hij de winnaar is met 50,5%. Het wachten is op de telling van de kiescommissie, die komt later vannacht. In Montenegro heeft het presidentschap vooral een ceremoniële functie. Toch zou een overwinning van Lekić een gevoelige klap betekenen voor de Democratische Partij van Socialisten van de president. De DPS is al sinds het begin van de jaren 90 aan de macht. In Rotterdam is een man van 27 om het leven gekomen, waarschijnlijk door een politiekogel. Rond 6 uur vanavond kreeg de politie een melding binnen over problemen in de Fazantstraat. Er zou een man lopen te zwaaien met een mes en een bijl. Toen agenten eraan kwamen, is er een aantal keren geschoten. Bij gevechten tussen Kopten en moslims in Egypte is een dode gevallen en raakten tientallen mensen gewond. Het is al een paar dagen onrustig in de hoofdstad Cairo. Vrijdag kwamen 4 Kopten en een moslim om het leven bij beschietingen over en weer. De rellen van vandaag braken uit bij de begrafenis van de 4 christelijke slachtoffers. Zangeres Angela Groothuizen heeft de Annie M.G. Schmidprijs 2012 gewonnen met het lied Vinkeveen. Samen met schrijver Jan Beuving en componist Nico Brandsen nam ze de prijs in ontvangst. De prijs wordt toegekend aan het beste theaterlied van het jaar. De winnaars krijgen €3500 en een borstbeeld van Annie M.G. Schmid. Dan nog het weer. Vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen neemt de wind toe. Eerst is er nog zon, maar later raakt het bewolkt. Het wordt 6 graden op de Wadden en 11 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Houd op met al die debiele koningsdag-ideeën, Jan. Oh, nou ja, zou ik het nog één keer zeggen? Ja, doe maar. Ja. Houd op met al die debiele Koningsdag-ideeën, Jan. Is dat omdat je republikein geworden bent? Dat klopt. Oké. Okay. Nou, goed, echt, Jan, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus is het in de hele wereld Topless Jihad Day? En te protesteren overal vrouwen met gevaar voor eigen leven tegen vrouwen onderdrukking door hun borsten te ontbloten. Maar laat je hier in Nederland massief verstek gaan omdat het te koud is, blote borstjes. Zoals wij dus, Nederlandse vrouwen hier, dan zijn jullie Nederlandse vrouwen dus ontzettende Johan. En hebben jullie niks begrepen van de strijd voor jullie zusters in moeilijke landen. En zo is het maar net, nou, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Nou. Of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is niet te geloven dat hij voorbij komt. En nog in positieve zin ook. Oh ja. Piet Heintje Donner. In het verslag worden een aantal ontwikkelingen gesignaleerd, ja, ja, ja. Die je ook kunt zeggen, ja, in zin zorgen zijn. Ja, ja, ja, ja. Zeg maar. Nou ja, precies, de Don is natuurlijk een gereformeerde regent waar we eigenlijk niets positiefs over te vermelden hebben. Nee. Maar de onderkoning blijkt God beter een Robin Hood van je welste, ja? Want Nederland verdient belastingverlaging, Jan, zegt de baas van de Raad van State. Logisch. En dat zijn wij totaal en in zijn geheel met de Donnerstein eens. Maar belastingverlaging, dat verdienen wij, zegt de Don. Belastingverlaging. En mag ik nog een vraag stellen? Ja hoor. Denk je dat we het ook krijgen? Nee. Ah, nee. Maar in ieder geval, het voorstellen levert de echte Jan op. Goed, absoluut. Ja hoor, hartstikke goed. Een oude trouwe vriend, Henk Krol. We zitten in de kleuterfase. Kleuterfase? Zijn we nog niet ontgroeid? Nee. In de komende jaren moeten we op een gezonde manier naar de volwassenheid toe. Jongen. Ja, het kan in ons liggen, maar sinds dat hij hier geweest is... is het met seks op eigenaar en baas van 50PLUS, Henk Krol... niet heel goed gegaan in de peilingen. De heel boos bejaard Nederland liep niet lang geleden nog achter hem aan... als ratten achter die gozer van Hamelen. Maar nu laat ze oom Henk massaal vallen. Bam! 5 zetels weg. En dat is me goed ook, want ja, die ouderen hebben het al goed genoeg. En vooral de jonge senioren zoals ik verdienen het veel beter. Dan. Dus Henk Krol is een ontzettende Johan. Een jonge senior. Weet je toch wat hij zei tegen me? Ja, die partij heet dat bij de 50PLUS. Dus ik zeg, nou, ik ben 50. Dus kunt u voor mij iets betekenen? Ik heb een aardig inkomen. Ik doe mijn best. Nee. Je noemt jezelf jonge senior. Ik zou echt die pil van Drion nemen tegen die tijd dat ik mezelf jonge senior ga noemen. Dat moment is ook dichtbij, Hans. Holy fuckeroli, zeg. Maar goed, dus onze Henk, ja, het is toch aan Johan deze week. Ja, gigantisch. Onwijs. Kim Jong-un. Ja, precies. Hij voor de pauze. De dikke Noord-Koreaanse leider van het straatarme communistische landje is net zo gek als zijn opa en zijn vader. Die gele fatso die dreigt met een nucleaire oorlog met Amerika. En is als een dolle zijn leger in staat van paraatheid aan het stellen. Maar iedereen weet al lang dat het grootspraak is, want meneertje doet een beetje stoer. Ja, om het leger te vriend te houden. Het is een binnenlands dingetje, dus ongelofelijke gaap. Ja, denk je? Ja, joh. Nou ja, ze zijn in Japan zijn ze toch al wat luchtafweer geschud aan het... Nee. Prima, dat is weer... Dit is een soort geopolitieke nonsens. De Chinees is ook boos op ze. Ze gaan toch helemaal... Ze willen waarschijnlijk weer een vrachtwagenlading olie en rijst. En dan is het weer voorbij. Is iedere keer hetzelfde. Ik word hier niet bang van, hoor. Jij zal het wel weten, Jan. Anders maken we toch één grote sinkhole van dat kleine landje. Als we zin hebben, joh. Of dan schieten we toch van de kaarten. Oké, nee, goed. Dan gaan we verder met Dimitri. Hé, wacht even. Wat is er? Toch is het een echte Jan. Want? Nou ja, ik vind het wel grappig dat je dus gewoon... hoe oud is de plofkop? Een jaar of 22? Dat je dus gewoon de wereld een beetje in gevaar kan brengen of bang kan maken. Vind ik wel leuk. Ja, heel leuk. Nou goed, Dimitri Bonting. Enerzijds staan we sterk en hopen we. Maar anderzijds moeten we natuurlijk ook zeer realistisch zijn. En dat zijn we. Ja, en onze hoofdgast zit hier waarschijnlijk te kijken en vraagt zich ongetwijfeld af wie in godsnaam Dimitri Bontik is. Dat zal ik je vertellen, Bram. Dat is een man wiens zoon door de Belgische Sharia Forever naar Egypte is gelokt. Ja, we spraken een paar weken geleden nog weer, Jan. Hadden we aan de telefoon. En die zit er dus nu ineens in Syrië en mag niet meer naar huis. En nou ja, Dimitri is een beetje breedsprakige man. We hadden hem nogal lang aan de lijn. Maar het is ook een held, want hij is nu zelf op het vliegtuig of op de boot of op de kameel gestapt. In ieder geval niet op de brommer. En hij is daar hoogstpersoonlijk aan het proberen zijn zoon weg te krijgen. En dat vinden wij toch wel, op zijn minst heel dapper. Nou, zou zo'n snotjong die alleen maar stomme dingen doet, er gewoon lekker laten zitten daar. Maar nee, niet Dimitri, die gaat er gewoon heen en haalt zijn zoon op. Ja, dus dan denk je, dan ben je toch wel een koning. Ben je een koning? Als je denkt, mijn zoontje, je joentje, die ga ik even ophalen uit Syrië. Ik weet niet of ik er zin in zou hebben, als ik eerlijk ben. Maar goed, zou je het doen? Nou... Nee, zou je dat niet doen? Als je kindje zo ongelooflijk stom is... Nee, maar hij is 18, joh, Jan. Ja, ik ben hardvochtig. Jij liet hem gewoon gaan? Nou ja, ik zou hem ophalen, ik zou je vertellen. Ik zou een rode lap over mijn hoofd doen en een mes zo in mijn been. Ik zou als een soort Rambo zou ik daar dat kind ophalen. Echt waar? Nee, wat een kerel. Nou ja, in ieder geval heb ik godzijdank alleen maar dochters. Ja. Oh nee. Nee, goed. Laten we het allemaal doen. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, hij is de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Ja. En een radicaal linksmens van de oude stempel. Zeker. Dus een warm, toch voorzichtig welkom voor onze ijzervreten van vanavond. En hoofdgast, Bram van Ooyik. Ja. Welkom, meneer Van Ooyik. Hallo, goedenavond. Mogen we zeggen. Bram, Jan en Jan, gezelligheid. Laten we eens eventjes beginnen bij het begin, hè? Want we hadden het net over Noord-Korea. U bent natuurlijk zelf ook van het radicaal linkse snit. Ja, maar niet van Noord-Korea, hoor. Oh, ben niet een oud-Stalinist? Het was de CPN. Nee. Nee, was Sapien, ja. Oud-Lenist? Wat was u? Nooit geweest, nee. Geen Stalinist, geen Leninist, geen Noord-Koreaanse sympathisant. Geen trots, niets van dat alles. U was toch wel enigszins... Links. Ja, ook communistisch. Ja, nee, ook niet communistisch, nee. U wist niet waar de zeven stond voor de CPN? Je hebt allerlei vormen van links en ik hoorde niet bij het communistische deel daarvan. Nooit het gevoel bij gehad van, nou, dat is misschien ook wel leuk. Nee, gek, nee. Oh, dus je heeft niet zoveel met Kim Jong-un? Nee, niet. Nee. Bent u bang voor hem? Nou, ik word soms bang van die foto's die je wel eens ziet... van die duizenden mensen die dan zo hard ze kunnen schreeuwen... hoe goed ze hem vinden en zo. Dat vind ik wel beetje eng. Want dan, die massa is die nou ja, hebben. Je ziet dan inderdaad dat die mensen toch wel gehersenspoeld zijn. En dat, ja, dat heeft wel iets... Nee, maar dat zijn zeg maar onbetaalde figuranten. Want als je dat niet doet, dan krijgen ze een kogel in de nek. Nou ja, maar ik heb dat gezien bij de begrafenis van die vader. Hè? Ja, dat echte mensen stonden daar... Dat ze zo hysterisch gaan huilen. Ja, maar iedereen. Denk je wat er gebeurt als de staatsjournaal... Als ze niet heel hard huilen. Nee, ja. Dan komt het staatsjournaal, ja, Noord-Korea, het staatsjournaal komt voorbij... en die is aan het filmen en dan sta je met je droge... Maar als je een heel volk zo kunt indoctrineren... dat vind ik wel iets griezeligs hebben. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is dan een interne aangelegenheid. Denkt u dat hij met nucleaire bommen gaat gooien? Nee, denk ik niet. Maar goed, nee, dat denk ik niet. Hij is natuurlijk wel een beetje van... Hij heeft wel vaker natuurlijk gedreigd en er gebeurt ook wel eens wat. Maar ja, het is natuurlijk... Ja, laten we het in hemelsnaam hopen dat hij het niet doet. Maar ik geloof het ook niet, nee. Nou, nee, het is een beetje mensen het laatste het is toch grootspraak. Nou ja, wel een beetje de teneur van de dingen die ik lees... is toch wel van dat ze een ietsje doller is dan de oude. Dat deze jongen toch nog wat dingen roept. Ja, maar weet je... Nou ja, moet zijn positie misschien ook nog dat is het meer, denk maken, ik. Het binnenlands dingetje bij het leger ook. Ja, binnenlands dingetje. Ja, ja binnenlands dingetje. Ja. En dan als China zegt van, nou bollen, nou is het genoeg. Dan is het afgelopen. Nou, hartstikke mooi. Hé, we hebben een veel grotere kwestie. Want laten ze het lekker uitzoeken daar in Noord-Korea. Ja, zeker. Voortman, Strik, de boer en Ganzenvoort. Ja. Denkt u, wie zijn dat in godsnaam? Nou, Voortman, dit is een van de Kamerleden. Twee aan de Tweede Kamer. GroenLinks, zijn GroenLinksers uit de Eerste Kamer. Ja. En die zeggen nee tegen de eed bij de koning. Ja. En wat mij nou zo verbaast is dat u zegt... Waarom niet? Ik doe het wel. Ja, niet alleen ik. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook GroenLinks is die het wel maar, doen. Maar kijk, u bent de baas. Ik ben de baas en ik heb gevonden dat iedereen zelf mocht weten... of ze de eten al of niet zouden afleggen. Ik doe het wel. Dat is netjes al. Omdat wat ik zeg is, ik respecteer de rechten van de koning. Hè? Dat is ongeveer de tekst van de eed. En wat die rechten zijn, daar gaat de Tweede Kamer over. Maar in uw politieke programma staat ook dat u die rechten wil beperken? Nou ja, we uiteindelijk is GroenLinks... Maar dan wordt het lastig. Nee, maar daarom zeg ik, respecteer de rechten van de koning. Maar de Tweede Kamer, en dus ook ik, ga erover wat die rechten zijn. Ja, dus maar die rechten wil ik wel respecteren. Maar in uw partijprogramma staat dat u die rechten wil beperken? Wij willen die rechten beperken. Maar dan wordt het lastig. Nou, als u op 30 april door de knieën gaat en zegt... ik respecteer uw rechten... Ja. En de 31ste wil ik ze eigenlijk gewoon veranderen. Ja, dat is een beetje dat je denkt van, wat wilt u nou? Nee, dat valt heel erg mee. Want, want wij bepalen namelijk wat die rechten zijn. Ja, dus de Kamer bepaalt, zoals bijvoorbeeld wat de koningin altijd mocht... en nu niet meer, zich met de kabinetsformatie bemoeien. Dat was omdat de Tweede Kamer op een gegeven moment zei... dat recht heeft u niet meer. Ja, dus u zegt tegen de Willem-Alexander... ik respecteer uw rechten, maar ik bepaal wat die rechten zijn. Dus u zegt ook eigenlijk, zolang je op een bepaalde snelweg nog 130 mag rijden... ook al is het milieuvervuilend, doe ik het maar tot het weer 100 wordt. Want dat wil ik eigenlijk liever. Ik wil dat het 100 wordt, ja. Maar goed, de Tweede Kamer gaat over hoe hard je mag rijden. En helaas hebben wij... U zou toch vooruit... Want Jan, ik denk ik bedoel, is het een beetje vooruitlopend op wat u hopelijk weet te realiseren... dat die koning zijn macht verder... Kun je alvast zeggen, eigenlijk zie ik u toch een beetje als een symbolische figuur... en doe ik deze podcast ook en niet mee. Dat vinden we ook, dat de koning veel meer een symbolische rol moet hebben... en dus niet een ceremoniële rol, zoals dat heet. Maar dan u gaat zeg maar een soort eed afleggen. Ja, dat we die rechten respecteren. Bij de baas van de regering. Maar u heeft toch al een eed afgelegd toen u in de Tweede Kamer kwam? Ja, zeker. Dan hoeft u toch nu nog een keer niet de baas van de regering nog een keer te... Het hoeft ook niet. En ik vind het ook prima als mensen zeggen... Ik begrijp niet waarom u het wel doet. Nou, omdat ik er geen probleem mee heb om de rechten van de koning... op het moment dat die nieuwe koning daar binnenkomt... en zijn verhaal gaat houden. Hij gaat daar een toespraak houden voor de Staten-Generaal. En ik zit in die Staten-Generaal en ik heb er geen enkele moeite mee om te zeggen dat ik zijn rechten, en nogmaals, wat die rechten zijn, daar gaan wij over, om die rechten te respecteren. En ik vind het prima als er zijn kennelijk nu ook een aantal Kamerleden van de Partij van de Arbeid die dat niet doen en de meesten doen het wel. Ik vind dit nou typisch, laat iedereen dat nou gewoon zelf uitmaken. Ik ga er geen groot politiek ding van maken. Of bent u bang dat u dan geen lintje meer krijgt straks? Ja, nou, dat zou wel heel erg zijn natuurlijk als ik dat lintje nooit zou krijgen. Ik heb er nog nooit over nagedacht, over dat lintje. Nee, heeft u nooit over nagedacht? Nee, ik heb er nooit over nagedacht, nee. Nou, wij wel toch? Ja, nou ja, wel? Nee, ik ben republikein sinds kort. Dus dat is waar. Ja, ik ook. Ja. Ik ben ook republikein. Alleen niet sinds kort. Ik ben het al heel lang eigenlijk. U bent republikein en gaat toch de eed aan de zolang koning wij een afleggen. Koning, kijk, wij hebben... Zolang wij een koning hebben... Ik vind het tot zover van een gezonde geestelijke werkelijkheid. Gaat u ook de Maxi Tango dansen? Dat is dans. De tango dans is niet mijn. U kent de Maxi Tango nee, nog niet. Nee, ken ik niet. Nee. Nou, we hebben natuurlijk de dromen, hè, de oranje dromen. Moet je dan je dromen insturen? Is dat zo? Oranje dromen moet je insturen. Ja, dat is hartstikke leuk. En een lied? En een koningslied. Hè, dan gaan we met z'n allen zingen. En nu hebben mensen bedacht, om als blijk van waardering naar Maxima. Leuk. Ja, dat zou vind ik leuk. Om de Maxi Tango te gaan dansen. En wat is dat, Jan? Hoe soniel zijn we aan het worden met z'n allen, zeg. Waar slaat dit nou op? Dit speelt zich allemaal af in één lange ruk. We gaan eerst het lied zingen en pakken we de dichtstbijzijnde Argentijnse beet. Nou, ik heb besloten om de Maxi Tango niet te dansen, maar naar de Filena Wals ga ik dansen. Fidela. Oh ja. De Filena Wals. Goed. U gaat de Maxi Tango dus niet dansen? Nog even over dat Linda Voortman uit de Tweede Kamer. Die zegt van, ik ga dat niet doen, die eet. Ja. En u zegt, ik ga het wel doen. Ja. Hebben jullie nu een intern conflictje? Nee, wij praten hier eigenlijk bijna nooit over. We hebben het er even heel kort over gehad. Er zijn zoveel dingen belangrijker dan die kroning en het Koningshuis. Ja, precies. En we zijn met vier Kamerleden in de Tweede Kamer. We hebben onze handen vol aan al die andere dingen die heel belangrijk zijn. Dus hier hebben we het eerlijk gezegd 5 minuten over gehad. Mag ik er eentje pakken? Want we hoorden net meneer Donner, tot onze stomme verbazing namens de Raad van State ineens het kabinet adviseren om een belastingverlaging door te voeren. Ja. Zou u daar ook achter willen gaan staan? Dat is niet. Nee, jammer, hè? Dat is nou sneu. Misschien is het goed voor de stand van GroenLinks in de peilingen. Ja. Een belastingverlaging zou zomaar kunnen. Wordt tijd voor Wuppies. Ik begrijp dat Wilders nu een hele maand geen BTW wil. Dat gaat met Wilders ook heel goed in de peilingen. 26 zeteltjes. Maar nee, ik vind belastingverlaging lijkt me nou niet waar we op dit moment op zitten te wachten. Oh, waarom niet? Want dan wordt het consumentenvertrouwen misschien wel wat beter. Gaan we wat meer uitgeven? Lekker in de crisis. Ik denk wel dat het heel goed is om bijvoorbeeld iets aan de werkloosheid te doen. Te zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen. Maar ja, er moet bezuinigd worden. Dus om in die tijd nou de belastingen te verlagen, dan wordt je tekort nog groter natuurlijk. Het is wel grappig dat u uitgerekend dat standpunt even annexeert. Dat vind ik wel geestig. Welk standpunt? Nee, dat we nu moeten bezuinigen. Dat zegt iedereen zo ongeveer wel. Niet iedereen. De meeste economen namelijk niet. Politici wel. Vrijwel alle economen zeggen dat het onverstandig is om nu nog meer te gaan bezuinigen bovenop de 15 miljard die dit kabinet al gaat bezuinigen. Dat zeggen alle economen, want dan ga je de economie kapot bezuinigen. Maar wat ze ook zeggen is dat het lekker is dat mensen centjes hebben om uit te geven. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, goed. Je kan zeggen dat het een achtelijk idee is om geen BTW te weten. Maar als je een structurele belastingverlaging doorvoert, omdat je namelijk ook voor hetgeen waar we belasting voor betaalden is ook verminderd. Hè? Maar dan word je tekort. Als de overheid nog minder binnenkrijgt omdat de mensen geen belasting of minder belasting betalen, dan wordt het tekort natuurlijk alleen maar groter. Ja, moet de overheid wat minder uitgeven. Dus ik zou zeggen, probeer nou het tekort zoveel mogelijk te beperken. Maar doe dat niet door weer opnieuw te bezuinigen. Maar doe het ook niet door mensen minder belasting te laten betalen. Dat is allebei niet zo goed. Nee. Zorg dat mensen aan het werk kunnen, zodat ze premies betalen. Zorg dat bedrijven die de belasting ontduiken door de Cayman-eilanden te gaan zitten. Zorg dat die in Nederland belasting betalen. En dus niet minder belasting, maar meer belasting. En dat lijkt me veel beter voor de economie. Nog eventjes voor we naar het eerste verplicht onderdeel van deze show gaan. Over zo'n schitterend onderdeel trouwens. Prachtig onderdeel. Het moet nog komen, het eerste onderdeel. Nee, echte serieuze. Oh, sorry. Het grote slopen begint straks. Ja. Ik dacht dat we al begonnen waren. Nee, het beleidsplan van minister Ploem is nu een beetje losgekomen. Hè. Meer handel, minder hulp, 1 miljard bezuinigen. Zij noemt dat desondanks een PvdA-plan. En u als oud-Novit-medewerker noemt het desastreus. Heel kort. Ja, omdat er wordt 1 miljard bezuinigd. En er is ook al door het vorige kabinet 1 miljard bezuinigd. Daar was de Partij van de Arbeid toen ontzettend tegen. En nu zit dezelfde regering nou bezuinigen nog 1 miljard. Dus dat betekent dat we gewoon minder doen aan onderwijs en minder aan gezondheid en minder aan schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Dus al die dingen die de afgelopen 15 jaar eigenlijk heel goed geweest zijn en die heel veel geholpen hebben. Mensen zeggen wel eens hulp helpt helemaal niet, maar dat is echt niet waar. Er is ontzettend veel vooruitgang. Dat gaat Nederland nou allemaal stukken minder doen. Maar gaat wel in de plaats ervoor komen beter. Komen een stapje verder, komen handelsrelaties en daardoor veert de economie vanzelf. Maar een land als Burkina Faso of een land als Niger of weet ik al die andere landen in Afrika, die hebben toch niks aan hand. Wie gaat nou met die landen nu handelen? Er zijn een aantal landen in de wereld die helaas nog steeds op hulp zijn aangewezen. En die landen, hebben die hulp nodig. Maar wat u nu zegt is precies het probleem. Ja? Die landen zijn nog steeds op hulp aangewezen. Ja. En die hebben een tientallen jaren hulp gekregen. Zeker. En het heeft geen moer geholpen. Ja, en er zijn dus dan moet je er niet mee doorgaan. Dan moet je zeggen, jongens, we moeten iets nieuws proberen. En er zijn heel veel landen die ook tientallen jaren hulp hebben gekregen. En die nu niet meer op die hulp zijn aangewezen. Bijna heel Azië hoeft geen hulp meer. Bijna heel Latijns-Amerika hoeft geen hulp meer. Wat wel grappig is wat u zegt trouwens. Want weet u namelijk dat wij nog steeds ontwikkelingssamenwerking betalen aan China? Nou, dat is heel erg weinig om een mensen. Dat weet ik toevallig. Iets van 18 miljoen of zo. Ja, dat wordt heel snel minder. Nee, maar 18 goed, miljoen naar een van de grootste economieën van de wereld overmaken. Toch lachen. Ja, nee, ja, dat is heel raar. Leuk. Ja, dat is ontzettend. Iedereen anderhalf eurotje naar die Chinezen. Ja, in deze sfeer van vrolijkheid gaan we naar het onderdeel waarop iedereen zit te wachten. De column van Jan Roos zelf. Lavin Jan Roos. Eindelijk was het dan zover, het Marokkanen-debat. En god, wat was het weer een ouderwetse tegenvaller. Een groot politiek correct toneelstuk. GroenLinks weigerde mee te doen omdat de naam hen niet aanstond... en de rest van de Tweede Kamer wilde graag duidelijk maken... dat de PVV een stelletje discriminerende domme tokkies zijn. En daarmee is dan de kous af. En dat is een schande. Er is namelijk een enorm Marokkanen-probleem... ook al wil de politiek het liever niet geloven... en de Marokkaanse gemeenschap het stellig ontkennen... Er is een Marokkanenprobleem met een groot deel van de Marokkaanse jongens. Dus niet met alle Marokkanen. Want zo willen de multiculti-liefhebbers het debat doodmaken. Door te stellen dat er ook hele goede Marokkanen zijn. Ja, natuurlijk zijn die er. Ik ken er zelfs een aantal. Hele leuke, lieve, mooie, slimme mensen. Niets mis mee. Geen enkel probleem aanwezig. Maar om daarom te ontkennen dat er met een groot deel van de jongens iets falikant mis is... slaat natuurlijk nergens op. Dat is zoiets als zeggen dat er geen milieuprobleem is... omdat het op de Veluwe goed gaat met de reeënpopulatie. Dat er geen fileprobleem is omdat er buiten de Randstad weinig files zijn. Het is jammer dat ze in Den Haag het probleem met veel Marokkaanse jongens... niet serieus willen nemen om maar niet in het kamp van de PVV te komen. De Nederlanders die dagelijks met dit terreur te maken hebben... worden daardoor aan hun lot overgelaten. Het zou de Kamer sieren om deze mensen in hun problemen serieus te nemen... Problemen negeren omdat de naam van het debat of de aanvrager van het debat je niet zint... is voor echte volksvertegenwoordiging een zonde. Man, wat kwaliteit. Nou, het is tijd dat iemand wat zinnig zei over het Marokkanenprobleem, Jan. Van de week over het Marokkanenprobleem gesproken... schitterde GroenLinks door afwezigheid bij het Tweede Kamerdebat... over het Marokkanenprobleem. Daar hebben we hem weer. Gelukkig hebben we de echte Janne vandaag. Bram van Ooyek als hoofdgast. Kunnen we alsnog het standpunt in zaken deze kwestie... namens GroenLinks vernemen? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Maar laten we beginnen bij het begin. Waarom waren jullie daar niet, joh? Nou, omdat wij eigenlijk dachten dat dit debat... niet meer was dan een... publiciteitsstunt van de PVV. Er was geen enkel idee van waar het over zou moeten gaan. Het Marokkanenprobleem, maar wat de oplossing was... waar de PVV het over wilde hebben... of wat de vraag was die ze hadden aan de regering... het was allemaal volstrekt onduidelijk. En wij, ja, zoals onze woordvoerder zei, Linda Voortman... we hadden het net al over haar, van... je mag me midden in de nacht wakker maken om serieus te praten... over werkgelegenheid of over onderwijs... of over alles wat te maken heeft met de positie van Marokkanen... in de Nederlandse samenleving, maar over het Marokkanenprobleem. Maar er is toch wel een probleem met Marokkanen? Ja, nou ja, er is een probleem voor Marokkanen ook vooral. Er zijn, Marokkanen? Nou ja, het is natuurlijk... Je ziet dat ze vaak bij opsporing verzocht langskomen. Is dat een probleem voor Marokkanen? Nee, maar goed, natuurlijk... Kijk, als je zegt bijvoorbeeld, er zijn relatief veel Marokkaanse jongeren die een criminele... 65% is in aanraking gekomen met justitie. Dat is ongelooflijk. Dat is best wel veel, ja. En dus als je dan gaat discussiëren over hoe komt dat en wat zou je daaraan kunnen doen... Ja. Hè, dan zijn wij de eerste om aan zo'n debat mee te doen. Maar dat wisten jullie bij voorbaat al dat dat niet ging gebeuren? Ja, dat wisten we bij voorbaat Maar dat is heel knap. Omdat we al dat is helemaal niet knap. Nou, we hebben al heel vaak met de PVV erbij gedebatteerd over Marokkanen en moslims en Turken en iedereen die maar altijd met één grote veeg in de hoek wordt gegooid. En nu hebben ze een keer gezegd, en daar hebben we wel lang over gepraat. Anders dan over of we wel of niet de eed zouden afleggen. En nu hebben ze een keer gezegd, we hebben daar geen zin in om daar aan mee te doen. Die debat hebben nog nooit wat opgeleverd, behalve een PVV die in de meest ongenuanceerde, beledigende termen praat over hele grote bevolkingsgroepen die over één kam worden geschikt. Daar hadden we geen zin in. Maar was het niet juist GroenLinks die totaal over de zeik was toen Geert Wilders en Cornuiten wegliep voor een debat? Nee. Jawel, toen heeft de toenmalige partijleider Femke Halsema, of fractievoorzitter, heeft toen gezegd dat het belachelijk is dat je wegloopt voor een debat. Waar ook dan, waar het over ook gaat. Nou, ik weet niet precies wat Femke Halsema toen heeft gezegd, maar de PVV liep toen weg, als ik me goed herinner, omdat er vanuit de regeringspartijen was gezegd dat de oppositie kon zeggen wat ze wilde, maar dat er toch niks zou veranderen aan de plannen. Nee, maar het gaat erom dat je een debat niet wil voeren. Dus dat is een andere. Nou ja, nee, maar het is wel belangrijk waarom je een debat niet wil voeren. En wij hebben heel duidelijk uitgelegd, toen wij besloten hadden om niet mee te doen, hebben we ook geprobeerd zoveel mogelijk daarover, zeg maar met een groot woord, verantwoording af te leggen. Want ik vind inderdaad wel dat je in beginsel aan elk debat moet meedoen. En daarom hebben we ook al tientallen debatten gevoerd die de PVV wilde voeren over de islam of over buitenlanders in het algemeen. En die debatten zijn elke keer hetzelfde. Het levert niks op. Ook de PVV zelf komt met geen enkele oplossing. Maar meneer Van Ooyek, als we zouden proberen dat dan niet aan de PVV te laten, maar dat u bijvoorbeeld zelf zegt, van, nou goed, wij hebben een volledig genuanceerde en heldere visie op dit probleem. Ja. En we gaan zeker niet de hele groep stigmatiseren. Nee. Dat u dat niet wilt. Dat snapt iedereen. Ja. Maar u geeft net al aan van ja, we zien toch ook wel dat er in ieder geval op zijn minst sociaal-maatschappelijk verband tussen de afkomst en de misdaadcijfers. Ja. Moet dat niet toch een keer aan de orde komen zonder dat de PVV zich erover ontfermt? Ik vind dat dat zeker aan de orde moet komen. Nou, maar dat had u toch kunnen inbrengen tijdens het Marokkanen-debat? Dat is ongelooflijk vaak gebeurd. Er zijn debatten. Ik heb van de week zelf nog een debat met minister Asscher. Daar heb ik aan meegedaan. Dat ging over de jeugdwerkloosheid. Mm-hmm. Ook daarvoor geldt dat mensen van allochtone afkomst daarin erg oververtegenwoordigd zijn in de statistieken voor de jeugdwerkelozen. Ja. En dan debatteer bijna alle lijstjes voeren ze wel aan. Ja, en dan debatteer je over de vraag, wat zou je daar nou aan kunnen doen? En hoe komt dat nu? En dan probeer je, en dat is ontzettend moeilijk, met oplossingen waarom te komen. Is het zo moeilijk, de PVV deed aan dat debat niet mee. Het Marokkanenprobleem donderdag werd besproken. Woensdag ging het over de jeugdwerkeloosheid. Ik heb de PVV in dat debat niet gezien. Nou, mogelijk bent u er dan gelijk in dat de PVV dat u niet mee wil werken aan de PVV-publiciteitsstunt, maar waarom is het dan zo moeilijk om dit debat, zelfs als de PVV er niet aan meedoet, op een normale manier te voeren? Nou, omdat het heel ingewikkeld is om mensen die bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het onderwijs, of die niet, zeg maar, geïntegreerd zijn op een manier dat ze in de Nederlandse samenleving volledig kunnen meedraaien. En dat geldt helaas voor een aantal jongeren, met name van Marokkaanse afkomst. Nou, 65% is aanraking gekomen met justitie, dus niet een paar, hè? Ja, nee, maar meer goed, dan de helft. Ja, maar goed, dat wordt er heel erg nu uitgelicht. En dat is ook terecht, nou, hoor. Ik vind het nogal wat. Nee, maar daarom zeg ik ook, dat is ook terecht. Maar er zijn de oorzaak. Het gaat erom dat je probeert natuurlijk om iets aan de oorzaak. Nou, wat is de oorzaak, daarvan, denkt u? Te doen? Nou, dat zeg ik. Dat heeft vaak te maken met het feit dat die jongeren zich om allerlei redenen niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving en daar niet een goede plek in hebben. Dat begint vaak, denk ik, in het onderwijs. Nou, ik begin met de opvoeding thuis. De opvoeding is daar natuurlijk heel belangrijk in. Het onderwijs is daar heel belangrijk in. Dat is een deel van de opvoeding. En vervolgens de mogelijkheden die je hebt om bijvoorbeeld een baan te vinden. Nou, die mogelijkheden zijn vaak heel erg beperkt. Die worden in feite steeds kleiner vanwege de oplopende werkeloosheid. Maar, en daar moet je wat aan doen. Zeker, hè? Maar dat betekent dus dat u zegt van, nou, oké, die jongens die worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, op een stageplek. Of zijn niet. En dat is dus opgeleid. De reden waarom je dus een vrouwtje van 80 van de tas berooft. Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het dus wel om. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk mag je geen vrouwtje van 80 van een tas beroven. Daar heb ik geen Marokkanen debat voor nodig. Dat mag niemand. Dat mag een Marokkaan niet. Nee, maar u zegt wel dat u begrijpt dat die cijfers zo schrikbaar hoog zijn, omdat ze niet een stage of een werkplaats kunnen krijgen. Nou ja, ik denk dat je moet kijken naar wat ik probeer te zeggen is dat je moet kijken naar wat de oorzaken zijn. Ik betwist niet die cijfers en ik snap ook heus wel dat je zegt van ja, dat is te gek voor woorden, maar daar moet iets aan niet gebeuren, ergens maar je moet kijken waarom. Dat begrijp ik, maar heeft u het ergens gevoeld, u vond nou een redenering waarin u het als volstrekt logisch voordoet dat die opvoeding niet goed is, dat de onderwijskansen kleiner zijn. Nee. Maar dat is toch in principe helemaal niet zo? Nee, we hebben toch een onderwijssysteem dat voor iedereen toegankelijk is en waar in principe iedereen kan slagen. Getuigen ook de lange lijst van mensen van Marokkaanse afkomst die wel geslaagd is. We nemen wel heel wat voor vanzelfsprekend aan. Waar ik wel wat waar. Het gaat erom, je moet je de vraag stellen hoe het komt. Hè? Ja. In dit geval gaat het dan over dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken. Dus zeg je moet kijken naar wat de oorzaken daarvan zijn. Die hebben vaak te maken met hoge werkeloosheid. Die hoge werkeloosheid heeft vaak te maken met het feit dat de opleiding onvoldoende aansluit bij wat op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld gevraagd wordt en nodig is. Nou, dat is niet zo makkelijk. Jullie zeggen dat het niet zo makkelijk is. Maar om daar een oplossing dingen, voor te vinden. Je zegt nou een heleboel dingen, maar er zullen ongetwijfeld net zoveel razend intelligente Marokkaanse jongeren zijn. Natuurlijk, die zijn er ook. Binnen intelligente jongeren. Natuurlijk. Dus de bij wijze van spreken zouden er net zoveel VWO-klanten als VMBO-klanten uit die groep moeten komen. Dus er is nog voor mij nog steeds niet verklaard waarom dat dan daar juist in die groep mis zou moeten lopen. Nou ja, omdat we nemen maar het een en ander aan zo. Nou, ik neem aan dat als die cijfers zo zijn, hè, dat, en dat weten we, dat bijvoorbeeld op het gebied van de criminaliteit, dat daar een bepaalde oorzaak voor is die iets te maken heeft met die positie van Marokkaanse jongeren in de Nederlandse samenleving. Die criminaliteitscijfers die komen niet zomaar ergens vandaan. Daar is een oorzaak voor. Maar, en ik denk dat je als politicus je altijd moet afvragen, wat is die oorzaak? En maar vooral, wat kan ik daar dan aan doen? En dan moet je bijvoorbeeld geld uittrekken om voor die in de jeugd, als het gaat om jeugdwerkeloosheid, om groepen die het extra moeilijk hebben, extra scholing te laten volgen en vervolgens zorgen dat ze vanuit die school ook een baan vinden. Nou, je vindt het dus wel op zich gepast om dan zeg maar de etniciteit mee te nemen als factor die mogelijk oorzaak is. Als blijkt dat die etniciteit een rol speelt in het bijvoorbeeld moeilijker vinden van een baan of moeilijker je kunnen aanpassen op een plek vinden in het onderwijs zoals het er nu is, of dat je extra aandacht nodig hebt. Er zijn natuurlijk onderwijs twee smaken. Of je laat die gedachte toe of je doet het niet. Ja, ik zie geen enkele reden om die gedachte niet toe te laten. Ik vind er niks tegen om te zeggen, hoor eens, kennelijk is het zo dat de jeugdwerkeloosheid onder mensen van allochtone afkomst, we hebben het nu over Marokkanen, twee keer zo groot is als onder andere jongeren. Dat is geloof ik wat ongeveer de cijfers dan zijn als je naar de werkeloosheid kijkt. Nou, dan zou ik wel gek zijn om te zeggen, nee, maar dat mag je niet zeggen, want het is politiek niet correct. Het gaat mij niet om dat je die dingen niet mag zeggen. Het gaat mij erom dat je A, niet iedereen over één kam kunt scheren. Hè, nee. Want er zijn inderdaad ook heel veel Marokkanen en Turken en zo die het geweldig doen. En B, dat het alleen maar zin heeft om erover te praten als je over oplossingen praat voor de problemen. Er is al in dat zeg maar het Marokkanenprobleem, nou die jongens, dat die jongens veel in aanraking komen met criminaliteit, ja. Veel schoolverlaters, veel jeugdwerkeloosheid, ja. Moeilijk aan een baan komen. Daar is al heel veel geld in gepompt. En het heeft nooit ene moer geholpen. Mm-hmm. Dus om dan te zeggen, laten we er nog maar een beetje geld in stoppen. Dat is eigenlijk een beetje de ontwikkelingssamenwerkingsdilemma. Dat weet ik niet. Want ook ontwikkelingssamenwerking heeft wel degelijk heel veel geholpen. En ik denk dat ook allerlei programma's die er zijn geweest in het verleden, hè, om iets bijvoorbeeld aan de jeugdwerkeloosheid te doen, dat die wel degelijk geholpen hebben. Alleen, ja, het probleem is daarmee nog niet opgelost. En nu, nou het slecht gaat met de economie, nou zie je natuurlijk juist dat de groepen die zeg maar het moeilijkst hebben, qua opleiding, of dat die daar het eerste het slachtoffer van worden. En dan zie je dus inderdaad dat die bij de jeugdwerkeloosheid allochtonen heel erg oververtegenwoordigd ook weer zijn in die groep. Dan moet je speciaal weer beleid gaan voeren. Nou, dat wil Asscher best, maar Asscher heeft ook geen geld en die wacht ook op meneer Van Ooyek, werk in Amsterdam-Oost en daar zit ik in een gebouw waar heel veel allochtonen, zwarte scholen, muziekles hebben of gymles hebben. In ieder geval, ze komen allemaal voorbij lopen. Dat zijn jongeren die, denk ik, de derde generatie hier in Nederland zijn. En als ze voorbij lopen, praten zo met een verkanker. Dat zijn jongeren die hier vandaan komen. En dat zijn dezelfde jongeren waarvan u zegt van, ja, potverdikkie, en dan krijgen ze geen stageplek. Nou, als er een pipo bij mij langskomt, of het een Chinees is, een Marokkaan, of wat dan ook, nee, die hier geboren is, dan is zo prat, dan krijgt hij bij mij geen stageplek. Nee. En dan kan je zeggen, ja, dat ligt aan de scholing. Nou, ik denk dat ze gewoon een Nederlandse een taal op school hebben gekregen. Ja. Ja. Dus het is ook een afzetten tegen zeg maar, tegen de maatschappij. Ja, dan moet je niet gaan piepen later. Nee, nou ja, maar gewoon... Je zegt, ja, maar niemand wil me hebben. Nee, je spreekt de taal niet van het land waar je bent geboren. Mensen die niet de taal spreken, die kunnen inderdaad niet gaan piepen als ze geen baan krijgen. Dat is nogal duidelijk. Ik ga ook niet hier doen alsof alle Marokkanen zielig zijn. Zeker niet. Nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, ik ken hele mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. A, mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. B, er zijn ook onder de Nederlanders heel veel etters ongetwijfeld. Ja, en alleen die zijn dan volgens mij 11% komt in aanraking met justitie. Ja. Dus okay, die kaart vind ik altijd zo ouderwets. Van er zijn ook Nederlandse doerakken. Nee, dan zou ik de oververtegenwoordiging van mannen krijgen. Nee, maar als we zeggen... Eigenlijk komt het om mannen. Nee, maar wij zeggen van we willen niet... laat ik zeggen wat ik vind. Ik vind het niet goed om iedereen over een kam te scheren. Dat geldt voor Marokkanen en Turken. En dat was één van de redenen dat wij zo'n debat vrij zinloos achten. Je moet juist kijken. Ik denk dat bijvoorbeeld voor Marokkaanse jongeren die niet slagen... heel motiverend kan zijn om eens goed te kijken naar die Marokkaanse jongeren die wel slagen. Of de Turkse jongeren die wel slagen. Probeer op die manieren dingen positief te draaien... En natuurlijk is het zo dat als mensen zelf... warmte, compassie, respect. Zou ik zeggen. Prachtig. Oh, schat, dat hebben we zoveel lang geprobeerd. Lukt alleen niet, hoor. Maar maakt me niet uit. Is ontzettend veel wel gelukt. Ja. En ook waar het gaat om integratie van mensen uit andere landen in Nederland... is natuurlijk ontzettend veel wel gelukt. Alleen natuurlijk praat je in de politiek meestal over de dingen die niet gelukt zijn. Dat is zo is het ook. We gaan even iets... we komen straks met u verder, hoor. Okay. We zijn nog niet van ons af. We gaan iets... ik wou zeggen iets belangrijks, maar dat is niet zo. Maar het is wel een vast onderdeel van deze show. We komen er al jaren niet onderuit. Het is weer tijd voor het radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Goed, het moet maar. Het echte Jannen radiospel. Ik leg nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? 0800-121 als je herkent. En de winnaar krijgt enige echte Jannen t-shirt. Enige echte Jannen t-shirt. Dus 0800-121 als je de 3 oplossingen weet van het volgende spelletje. President Poetin wil het budget van de thuiszorg met ruim 1 miljard euro verlagen. De bezuinigingen zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor Europese financiële steun. Nou, kabouter, hartstikke leuk gedaan. Complimenten. Mag ik nog één keer, gewoon omdat het een keer goed is? Ja. President Poetin wil het budget van de thuiszorg met ruim 1 miljard euro verlagen. De bezuinigingen zijn nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor Europese financiële steun. Echt, wat een ontzettend leuk. Maar hij is gewoon goed geplakt. Ik denk niet eens dat de kabouter het zelf heeft gemaakt. Nee, jij heeft iemand voor ingehuurd. Doe jij dit spelletje? Ik ben eventjes... Hoezo doe ik nu weer het spelletje? Dag Ed. Wacht even, ik zou eerst even zeggen. Bel 0800-1121, er staan al wat lijnen niet open. En waarschijnlijk heeft iedereen het fout. En we gaan beginnen met Ed. Hallo Ed. Hallo. Hallo? Dag Janne. Hey, dag Ed, alles goed? Best, van jullie? Ja, heerlijk, heerlijk. Stem je ook op GroenLinks? Ik stem nooit GroenLinks. Dan betrekken we Bram even niet in het gesprek. het was natuurlijk ook... Kijk, percentage technisch was het ook onmogelijk dat we iemand aan de lijn krijgen die op GroenLinks stemt. Misschien 3 zeteltjes in de peilingen. Ik zal proberen die oplossing te geven. Oh ja, sorry Ed, daar zeg ik door je heen praten. Ja, heel goed. Ik weet ook niet of ik het haal hoor. Poetin die komt morgen hier. Meen je dat nou? Ja? Komt hij doen dan? Nee, voor mij mag hij niet komen, maar goed, laat het maar. Nou, Ed, niks te doen. Hij komt toch? En de tweede oplossing was, dan ben ik het even kwijt. Ach, sorry hè, dat we een beetje uit je concentratie halen, Ed. Ja, nee, dat geeft niet. Ik zit te denken, ik had het. Oh ja, daar is die... Ed heeft een tier, denk ik. God. Ed, één slokje rode wijn te veel. Net wist je toch, Ed. Thuiszorg? Ja, thuiszorg. Ja, heel goed, Ed. Ja, dat is 2. Die hebben gedemonstreerd in Den Haag. Maar je moet er 3 hebben. Nog 1. Ja, de derde was 1 miljard, geloof ik. Dat was de tweede. Die had je al. De derde was nog... Ik gun Ed dit t-shirt. Jawel, Europese financiële steun was de kreet. Wie zou dat nou eens kunnen wezen die nodig krijgt? Ja. Welke regering? Ze zingen daar fado's. En ze eten bakkeljauw. Ja. Het ligt zeg maar Iberisch Schiereiland. Ja. Het is niet Spanje. Nee. Nee, dat is Portugal. Ja! Ed, van harte gaat Eddie zijn vlam staan. Dan gaan we even heel snel een plaatje draaien. Want ik moet toch een padje pissen. Jij gaat me lekker wassen. Oké. Bruine suiker. Ja. Dat is wel jouw tijd, vriend. 5. Flintstones, jazeker. Ja, met eigenlijk, het was, vindt GroenLinks dit wel een liedje dat kan? Het gaat over donkere vrouwen die van alles heeft niet overal een mening over. Nee, maar misschien deze donkere vrouwen worden ook een beetje in de hoek gezet. Als dat zo lekker kunnen dansen en zo. Nee, Rolling Stones is oké. Heel veel Rolling Stones zijn. Ja, nee, ik zoek vandaag. Ik ben zijn vandaag door de keuring. Ah, mooi. Ja, nou, hartstikke leuk. Jan, gaan we iemand nog spreken? Zeker wel. Ik dacht dat je eventjes klaar was. Van de week natuurlijk ontzettend veel herrie, Jan, rondom de cyberattack op de banken. Niemand kon meer betalen, de saldo's klopte niet meer. Het MKB natuurlijk, we zoveel geld gemist en verschrikkelijk. En niemand die weet wie de schuldig is. Dus de vraag is, moeten wij maandag al ons geld ophalen en in een oude sok stoppen? Of kunnen we toch gewoon vertrouwen op het IT-systemen van de bank? Nou, wie gaan we daarover bellen, Jan? Ja, wie niemand Jan? Anders meer dan... Wie denk je dan? Nou, en een beetje! Ja. Goedenavond. Hoe is het nou, cyberguru van de echte Jan? Dan gaat het lekker, jongen. Ja hoor. Laatste keer dat we je spraken, ging je trouwen. Hoe was het? Nee, het was de voorlaatste keer toen we spraken. De voorlaatste keer. Wat is er dan gebeurd in de tussentijd? Vorige week hebben we ook gesproken en Ed en ik hebben afgesproken het er niet meer over hebben. Is het niet doorgegaan? Oh, sorry Ed, dat wist ik echt niet, jongen. Nee, dat geeft niet. Ja. Is het niet doorgegaan, Ed? Nee, maar ik wist dat echt niet. Nee, dat zijn, hebben we toch maar besloten om het maar niet te doen. Complicaties op de weg. Ja, Ed is aan het trouwen! Doe eens even, we zijn een serieus radioprogramma bezig over cybercriminaliteit. Oh, shit. Luister eens. Ja, ik ben hier een beetje van in de war. Ja, stop. Ik ga maar even rustig bijkomen. Eddie, heb je je cent al van de bank gehaald, Ed? Ik heb ook niet zoveel op de bank. Dus had je die gespaard dan voor het bruiloftsfeest, Ed? Ja, dat was natuurlijk allemaal op, hè, nu. Oh, je hebt natuurlijk lakens gekocht en servies. Konijn heeft eerst een jurk van 3 rug uit je zak getrokken. En toen het zover was, zei ze, nou, Ed, ik twijfel een beetje. Ha, die wijven, dat is allemaal hetzelfde, Jan. Tuigen. Nou ja, Ed, waar hebben we het over? Cybercrime, ja. Ed. Die aanval op ING, wat was dat precies? Ja, een DDoS. Leg het even uit. Het was dus geen DDoS, hadden we net toch wel. Was het geen DDoS? Nee, jongen. Er zijn twee dingen geweest, hè, bij ING afgelopen week. Ja. Tenminste, dat lijken nu twee dingen. Ja, zeker. In de kant dat je saldo niet klopte, omdat ze een verkeerd bestand hadden ingeladen. Ja. Wie had ze een verkeerd bestand ingeladen? Wie? De ING zelf? Ja, de ING zelf. Ja, gepraat gerust verder. Ik begrijp nu toch wel die vrouwen. Sommige afschrijvingen 2 keer werden gedaan en dat soort dingen. Dus dat hebben ze weer hersteld. En later op de week was inderdaad een DDoS, dus een aanval op de website en de andere diensten van ING. Vraag is Ed, de vraag die we willen stellen, die eerste zogenaamde interne storing, dat was helemaal geen interne storing. Nee joh. Nou ja, zeker. Nu natuurlijk de andere aanval eroverheen is gekomen, ga je wel denken van wat is daar precies gebeurd, inderdaad. Nou ja, en dat is dus de vraag die we aan jou willen stellen. Wat is daar precies gebeurd? Inderdaad. Nou ja, ik denk als je dus naar die laatste aanval kijkt, dan waarom zou je zoiets doen? Ja, precies. Dus niet alleen om ING te trollen. Ja, kan, is een reden, maar dat is toch niet iets wat je zo gauw gaat doen. Dus dat is dit een waarschuwingsgod voor de boeg, Ed? Is dit een voorproefje van wat ons te wachten staat als wij geen 10 miljard overmaken aan cyberorganisatie, weet ik veel wat? Cyber? Het is niet een witzeehoedje. Als je nu naar telegraaf.nl gaat, dan... Nee, dat gaat een beetje merken. Moeilijk, want telegraaf.nl is uit de lucht. Ja, dat probeert hij toch te zeggen, Jan. Ja, ik dacht dat we laten verwerken dat wij het al weten. Sorry. Nou, ik begrijp... Ed, kom maar hoor! Ik snap jullie allebei niet. Dat werkt. En ook de afgelopen weken zijn er ook al aanvallen geweest op Amerika. Natuurlijk nu ook op Israël is er een... Even zo verdenken, Iran is niet het? Iran zal zeker in de aanval op Israël ook wel een rol op zich nemen. Trouwens, de Telegraaf is terug en het laatste nieuws is... Er is angst om worst met spijkers. Nou, is dat ook de reden dat dat huwelijk niet door is gegaan, Ed? Worst met spijkers? Nee, dat is een andere. Maar wat was nou de reden dan dat jullie niet verder zijn gegaan? Weet jij dat al? Kan je me dat dan straks vertellen, Jan? Als je dat... We hebben het de vorige keer natuurlijk nog gevraagd. Maar je paar dagen ook... dan... Nee, het was one of these things, weet je wel? Nee, prima. Maar wat dan die things? Ik vind het wat. Het is ook heel erg. Het is ook verschrikkelijk. Hey, daar kunnen we duidelijk over zijn. Kan je zo'n DDoS aanval eigenlijk voorkomen? Dat is eigenlijk gewoon een beetje de vraag waar jij dan nee op antwoordt. En dat we dan verder kunnen met het programma. Ja, dat is, het antwoord is eigenlijk inderdaad nee. Je kan het natuurlijk aandoen om het redelijk af te slaan. En dat gebeurt nu ook wel. Maar ja, het... Uiteindelijk is het een soort een wedstrijdje tussen wie het meest bij kan schakelen, hè? Ja, ja, maar leuk. Maar kunnen wij nou als maatschappelijke organisaties, financiële instellingen of de wetgever doen, het Rijk zelf, kunnen wij nou iets doen aan die shit? Kunnen we gewoon terugknokken? Hebben wij ook cyberkanonen? Nou ja, we hebben natuurlijk Team High Tech Crime, wat ook onder andere op zit. En dat heeft nog niet zo lang geleden. Afgelopen maand hebben die nog een wervingscampagne gedaan om nieuwe rechercheurs bij te werken. Was het niks voor jou, Eddie? Ja. Of mocht je niet van je vrouw? Oh, sorry, Ed. Moet je er niet het hoofd van worden? Nee, was flauw. Een ontzettend flauw grap, zeg. Jezus. Nee, om daar het hoofd van te worden, dat lijkt me niet een goed idee. Nee. Sowieso ben ik denk ik iets meer in de sociale hoek, maar wie weet. Okay. Sociale hoek. Ed, veel plezier. Huil jezelf in slaap. We spreken je binnenkort weer, denk ik. Huil jezelf in slaap. Ed, even serieus. Had je een ander? Nee. Had zij een ander? Zover ik weet niet. Nee, dat gewoon... Ja, one of these things. En de komende trouwdatum is dan natuurlijk een trigger om toch iets te doen. Ja, zie je het. Moeten we niet even een oproepje doen, Ed? Heb ik vorige week al gedaan. Ja, maar dat heeft dus niet gewerkt. Nee, Ed, okay. Willen we een oproepje, zullen we een oproepje voor je doen, voor een leuke meid? Nou, dat mag natuurlijk altijd, maar dat zal vanzelf wel goed komen, denk ik. Ja, nou, dat denk ik niet. Dames niet. Van Nederland, als jullie zin hebben in een, laten we zeggen, een ICT-specialist, moet je even kijken naar Ed Die. Ja, Ed, dus de Ed, zeg maar het apenstaartje, maar dan Ed. En dan die, zoals in het Engels de. En dan onderin gestreepje en dan ED van Ed. Ed, die Ed. En daar moet je dan heen gaan en dan zeg je... Heb je misschien zin in een borreltje met mij? En dan komt het goed. Oké, Ed? Nou, dag, dag Ed. Dag, Ed. Zo, zeg maar. Okay, oh, dank toch. Ja, ja, vervelend, hè, toch zo. Ja, net is echt vervelend. Volgens mij was hij ook naar de uitzending vorige keer best wel een beetje gechoqueerd en verdrietig dat we het erover hadden gehad. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat je er opnieuw over begonnen bent. dat kun jij kunt het maken. Nee, in een open mond moet je roeren. Nou, wij kennen hier eigenlijk alleen de native GroenLinksers als Lisbeth van Tangeren en Arjan Elfazet. En natuurlijk heel anders op. Maar onze hoofdgast, die stamt nog uit het pre-GL-tijdperk. Ja, hij was lid en uiteindelijk partijvoorzitter van de Politieke Partij Radicalen. Ja, een van de partijen die opging in GroenLinks. Zo is het. En tussen de twee periodes in de Tweede Kamer was hij een notabene voorzitter van die radicale beweging Milieudefensie. Ja. Ongelooflijk zeg dat die zonder beveiliging zitten. Verder met onze hoofdgast van vanavond, Bram van Ooyen. Nou, wat je denkt, er zit een hele vriendelijke man. En ondertussen is dat natuurlijk wel iemand, echt gewoon een radicaal iemand. Hoe zit dat nou met politieke partij Radicalen? Nou, die bestaat al heel lang niet meer. Nee, maar je bent er wel lid van geweest. Dat was, ja, zeker, nou en of. En hoe radicaal was dat? Dat was een dan? Partij die de problemen bij de wortel wilde aanpakken. Nou, door moord te bellen. Helemaal niet. Een hele vredelievende partij. Met allemaal tegen het pacifistische aan. We hadden natuurlijk ook nog de pacifistisch-socialistische partij, de PSP. Ja, dat was met de wijf in die koe, hè? Dat is vooral wat iedereen daar van de PSP onthouden heeft. Ja. Is die beroemde affiche. Die schijnt nu ook heel veel geld waard te zijn. Als je daar nog een origineel van hebt. Ik was dus van die andere partij. Ja, van die radicalen. Ja. En was je dan ook een oude krakert? Een hele boze krakert? Nou, ik was geen boze kraker. Maar ik heb wel eens gekraakt, ja. En vindt u nog kraken nog steeds heel leuk? Nou, het is nu niet meer zo'n... Het is niet meer gebeurd. Het is meer een Pools-Portugees dingetje geworden. Het was tijdens ongeveer de kroning van de vorige koningin toen. Dat er ongelooflijk veel leeg stond in Amsterdam. Omdat er gespeculeerd werd, hè, door die... door van die rijke huisjesmelkers. En terwijl heel veel mensen een woning zochten. Dus ik heb wel eens gekraakt, ja. Ik trouwens ook, hoor. Ja, en was getraakt? Je boos toen ook? Nee, toch? Nee. We zijn ik zeg boos. Ik heb wel netjes betaald voor mijn bewoning. Ja, maar het was dat was toen niet, joh. Betaald? Ja, betaald. Ja, dat is gek. Ja, ik heb ook nog wat gestolen. Maar laten we het Maar als je kraakte, betaalde je overigens. Hè? Je kraakte eerst en dan ging je geld overmaken op rekening van de woningbouwvereniging. En als dat dan geaccepteerd werd, dan mocht je blijven zitten. Dus je woonde niet gratis. Nee, je brak eerst in en daarna gingen ze chanteren. En dan kon je dat huis voor weinig krijgen. Laten we het trouwens over iets anders hebben wat enorm kraakt. En, je kan het niet eens meer een kraakpand noemen, maar meer een ruïne. De partij, hoe staat het met het... Het gaat heel goed. Nee, het gaat niet heel goed. Het gaat heel slecht. Nee, het gaat nog niet goed in de peilingen. Maar GroenLinks is alles behalve die ruïne of hoe je het net noemde. Drie zetels, hè? Dat is best wel triest, hoor. Ja, dat is veel te weinig. Ja, dus dan gaat het niet goed. We hebben er 4, hè? We hebben nu 4 zetels. Oh ja, ja. Ja, nou ja, goed, 25% eraf. Ik zeg het toch maar even. En ja, in sommige peilingen staan we nu weer op 4. En in andere op 3. Maar dat is veel te weinig. Dus we werken keihard om... Maar is het dan, er moeten natuurlijk een paar dingen gebeuren. Je moet allereerst, neem ik aan dan, hè, schat ik zo in, intern. Nou ja, of het schoon schip is of in ieder geval helderheid. Dat is klaar. Ja, dat is de partij is op 1 lijn. En wie hebben er gewonnen? Ja. De hele linkse rakkers of de groenrealisten? Wie? Nee, wij zijn een mooie combinatie van links en groen. En dat blijven we ook. En de mensen die op GroenLinks gestemd hebben, die hebben gewonnen. Want we hebben de partij op orde. En dat is ook wel het minste wat mensen van je mag verwachten natuurlijk. Hè? Maar goed, er was een twijfel over orde, bij de vorige verkiezingen. Wat? Wat betekent op orde? Wat is er dan gebeurd? Nou ja, dat wat betekent is er uitgebannen dat we, of aangepast? Of? Dat betekent dat we net een congres hebben gehad... waarin we teruggekeken hebben op hoe het toch mogelijk was... in hemelsnaam om zo te verliezen bij de verkiezingen. Maar, zal ik het uitleggen? Ja, of nou, weet u het zelf niet ook? We hebben het zelf ook. Maar ik ben benieuwd wat je denkt. Nou ja, de organisatie binnen de partij was een zootje. Ja. Precies. Ja. Nou, dan zijn we er wel. Het spreekt ook niet meer zoveel aan, denk ik. Nou, dat valt nou juist heel erg mee. Er zijn ontzettend veel mensen die de ideeën... Alleen van maar de hond belt even de verkeerde mensen op. Het is waar wat je zegt. Kijk, ik heb zelf 6 weken campagne gevoerd afgelopen zomer. En ik heb op straat ontzettend vaak gehoord dat mensen zeiden van... nou, we vinden de ideeën van GroenLinks goed. Maar als je niet eens je eigen partij een beetje kunt besturen... waarom zouden wij jou dan vertrouwen? En dat snap ik ook. Dus ik denk dat het vertrouwen van de kiezers... vooral verspeeld hebben omdat we intern veel te veel gedoe hadden. Is het lek boven? En, met het eruit wieberen van Tovik Dibi en het andere getijzen? Nou ja, we hebben nu gewoon goede afspraken over hoe we die partij... met 24.000 leden, hoe we die willen besturen. En maar het was toch ook een beetje het probleem, sorry dat ik je onderbreek... maar dat er wat veel nogal nadrukkelijke bloedgroepen in die partij... of eigenlijk 2. Nou, kijk, het gekke is juist dat die conflicten die er waren... die liepen niet eens zozeer via die bloedgroepen. Er was niet eens dat het nou... Want bloedgroep is vaak van, nou, jij was vroeger van die partij... of jij was van die stroming. Nee, ik denk dat dat niet het punt was. Het punt was dat er een aantal dingen gebeurden in de publiciteit... en daaromheen en Kamerleden maakten dat erger. Waardoor mensen zeiden, ja, die lui die maken ruzie met elkaar... in plaats van dat ze zich inzetten voor het wat het belang van Nederland is. Nou, dat ligt nu ver achter ons. Hè. We zijn nu echt bezig om te proberen in de Kamer... maar niet alleen in de Kamer natuurlijk. We hebben tientallen wethouders door het hele land. We hebben mensen in het Europees Parlement. We doen ons ongelooflijke best om kiezers weer terug te winnen... omdat we vinden dat we een goed programma hebben... Ja. Waarin we groen en links, hè, dus sociale dingen, werkgelegenheid, zorg... en milieu, groen, natuur, voedsel, met elkaar combineren. Ja. Ik denk dat wij de enige partij zijn die dat doet op een manier... dat we zeggen, duurzaamheid is niet alleen iets voor betere tijden... een soort luxe product, hè, milieu is een luxe product... maar echt juist iets wat je ook in tijden van crisis gebruikt. Combineren dat heel erg goed, alleen niemand eet het. Dat is een beetje jammer. En het is natuurlijk aan ons om ervoor te zorgen... dat mensen die dat in beginsel goed vinden... ook omdat ze zelf zonnepanelen op hun dak aan het leggen zijn... of in een Toyota Prius rijden. Grappig dat wij hebben thuis en een Toyota Prius... en we hebben zonnepanelen op het dak liggen. En toch word ik niet... Nee. Ja, hoe zit het nou? Ja. Is er nou niet een visie, een kreet, een schreeuw? Ja. Het is allemaal zo mild en zo lief en zo... Nou ja, dat is nog weer wat anders hoe je het doet. Maar het is natuurlijk wel raar dat de partij die zich al zo lang inzet... juist voor die dingen die mensen nu heel belangrijk vinden... Hè, en die jij kennelijk ook belangrijk vindt, want je rijdt in die elektrische auto. Maar Jan gaat het alleen maar om geld, hoor. Gaat niet om milieu. Ja, nou ja, ik weet niet waarom die het doet, maar dat maakt niet eens zoveel uit. Toch? Als je zonnepanelen op je dak hebt... Maar ik wil eventjes de ellende binnen de partij analyseren. Okay, laten we de ellende van het partijprogramma dan voor we straks laten. We pakken hem zo wel terug. Dus Femke Halsema ging weg. Iedereen was gek op Femke. Ik ook. Mooie bruine ogen, leuke krulletjes. Ja. Ik verstond het niet, dus ik heb al nooit gehoord wat voor ons is. Nee, dat vond je ook verder niet zo belangrijk. Nee, maakt helemaal geen moer uit. En toen kwam Jolande Sap, hartstikke leuke meid, kon er geen moer van. Die moest weg naar al dat gesodemieter. En toen kwamen ze opeens... Bram, we hebben je nodig. heel goed dat je het gedaan hebt, want iemand moest het doen. Maar u bent de tussenpauze, hè? Een tussenpauze? Nou ja, ik ben nu de fractievoorzitter en de partijleider. En wat er over een paar jaar gebeurt... Je bent toch een tussenpauze? Dat weet nou, je nou ja, ook kijk, wel. Mijn taak is vooral om te zorgen rust. Dat die partij weer... Nee, niet rust. Nou ja, nee, rust. Want mensen gaan niet voor een rust in de politiek natuurlijk. Het was wel belangrijk dat de partij weer tot rust kwam. Maar dat is gebeurd. Nu gaat het natuurlijk niet om de rust. Het gaat erom dat wij met onze ideeën voor vergroening van Nederland... en voor werkgelegenheid en voor een betere zorg... dat wij weer het vertrouwen... van de kiezer krijgen. Maar u dus bent toch juist een hele rustige fractie? Liever zeggen, u bent bijna onzichtbaar. Nou ja, goed. Ik doe mijn uiterste beste om met mijn collega's... zoveel mogelijk aan de weg te timmeren. Nee, maar sorry hoor dat ik hier interne partijdingetjes nu blootgegeven. Maar jullie zijn Jesse Klaver aan het klaarstomen... om u over een jaar op te volgen. Dat weet u toch zelf ook wel? Nee, dat hoor ik nu voor het eerst. U kijkt weg naar de verkeerde kant. Dat betekent namelijk dat u aan het liegen bent. Ik kijk helemaal niet weg. Nee. U weet niet dat Jesse Klaver wordt klaargestoomd... om bij de volgende verkiezingen mee te doen als fractievoorzitter? Nee, kijk, als er verkiezingen komen... dan gaan wij een referendum houden in de partij. Dan kan iedereen zijn kandidaat stellen. Ook Jesse Klaver. Jesse Klaver is een willen jullie dat nog? Heel groot politiek talent. Mensen die zich kunnen kandideren... om te zeggen van, ik wil ook een partijleider. Ook dat je dan leert van fouten. Zou u dat verstandig vinden, zo? Snel. Stel je voor dat nou over een jaartje het valt dat kansloze Rutte 2 en nou, vrijwel toch wat sneller dan je denkt, moet je ineens weer gaan denken aan de volgende ronde. Zou ik denk niet dat er veel mensen op dit moment op verkiezingen zitten te wachten. Nee, maar het zou dan kunnen gebeuren natuurlijk. En wat zou ik dan verstandig vinden? Ja, moet Jesse Klaver dan voorop staan? Of zegt hij nou, jongen, wacht nog maar even in de coulissen. Papa doet het nog wel even. Ja, dat hangt van zoveel verschillende dingen af. Daar kan ik nu echt geen antwoord op geven. Kijk, ik ben nu fractievoorzitter en partijleider van GroenLinks. Ik heb eerder gezegd, het is mijn taak om die partij er weer bovenop te helpen. Als dat lukt, dan wil ik daar zelf graag nog tot een paar jaar van. Tot nu toe gaat het niet best. Nee, tot nu toe, dat is nog niet gelukt. Ja. Daar ga ik ook uiteraard niet omheen draaien. Nee, dat zou dat kan ook niet. Weinig zinvol zijn. Dus we staan veel te laag in de peilingen. En, maar ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat lukken. Met u aan het roer? En met mij aan het roer. En dan ga ik daar zelf ook nog een paar jaar van genieten. En dan zien we wel weer verder. Nou, dat is nu eens dus het is een kletspraatje dat Jesse Klaver wordt klaargestoomd om u binnen een jaar. Ik weet niet, ik weet niet. Ik zeg nou, niet dat zegt Arjen Elverzet. Die zegt dat wij Jesse aan het klaarstomen zijn. Dat zegt hij, niet twee weken geleden hier bij Echte Janne. Ja. Dus dan heeft u een liegende oud Tweede Kamerlid bij u in de partij. Ik weet niet wat Arjen Elverzet weet, wat ik niet weet. Maar als wij er is weer een coup aan de gang bij GroenLinks, Jan. Als we Jesse aan het klaarstomen zouden zijn... dan zou ik toch wel dat als eerste moeten weten. Ja, dat dacht Jolande Sap ook. Kijk, Jesse is een ongelooflijk groot talent. U ziet toch ook dat hij een kanshebber is om de boel te rijden. Een jonge, frisse vent. Uiteraard, maar dat ontken ik ook niet. Dat is een van de grootste politieke talenten die wij hebben natuurlijk bij GroenLinks. Nu is de rest natuurlijk ook van de bank niet gevuld. Geweldig. Ik vind het geweldig dat we Jesse in de keuzes uit vier. Ja, maar goed. Ja, tientallen wethouders. En nu doet u zelf natuurlijk niet. Raadsleden. Dan heb je er nog maar drie. En dan heb je Liesbeth. Nou, die is een beetje hysterisch op het milieu. Nee, maar je hoeft niet per se te kiezen uit de mensen die nu in de Kamer zitten. Als je weer verkiezingen krijgt, dan kun je ze uit zoveel mensen kiezen. Ik zou niet weer een onzichtbaar iemand fractievoorzitter maken. Nee, toch niet. Ik zit toch wel een beetje een PR-kanonnetje neerzitten. Vind jij het niet grappig dat meneer Van Ooyen... Van Bram, dat gaat niet eens over. Ja, ineens, het was tegen zichzelf zo stellig als de grote leider van GroenLinks positioneert. Ik vind het wel verfrissend eigenlijk. Ja, verfrissend is het wel, maar of het geloofwaardig is. Nou ja, we hebben het net al gehoord. Ja, dat bepalen jullie natuurlijk of het geloofwaardig is. Ik kan alleen maar zeggen hoe, hoe ik het zie. En ik zeg, nou, die rust in de partij is terug. Dat is nog niet zichtbaar in de peilingen. Dat vind ik natuurlijk heel erg. Daar werken we met z'n allen heel hard aan. Dat gaat uiteindelijk om het terugwinnen van het vertrouwen voor de kiezer. Ik doe dat op mijn manier. Mijn collega's doen dat op hun manier. En of dat aanslaat, dat zullen we de komende tijd zien. D66 die was ook bijna dood op een gegeven moment. Ja, en toen hebben zijn ze gaan gillen tegen de PVV. En toen gingen ze weer groeien. Was dat ook de reden om niet mee te doen aan het Marokkanen-debat? Een PR-stunt, zoals we dat noemen? Nee, wij zijn niet de hele tijd bezig om PR-stunts te doen. Ja, als je op drie zetels staat. Nee, wij doen ons werk toch vooral inhoudelijk. En misschien... Dat is het probleem ook, hè? Ja, dat zou het probleem dus kunnen zijn. Het hele nieuws van onze tijd om na te denken over iets wat ons overtuigt... dat er toch iets meer een soort felheid... Het is inderdaad heel inhoudelijk, dat wil ik toch zo graag nog eventjes van u horen van hoe dat vorm moet krijgen. Hoe gaat u in die kamer staan? Tegen wie gaat u inbeuken? Ja. En wie moet er allemaal de grond gelijkmakend worden om GroenLinks omhoog te beuken? Ja, maar daar gaan we het straks even over hebben. Want okay. We moeten zo eventjes naar het nieuws van 1 uur. Want we willen straks eventjes horen hoe u het gaat doen. Ja, hoe u de partij wordt groot gemaakt. Precies, dat zal ik ook zeggen. Maar we gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. En straks terug bij Echte Jannen met Bram van Ooyek, de baas van GroenLinks. Oh ja. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Telegraaf onderzoekt of de website van de krant afgelopen avond slachtoffer is geworden van een aanval. De site was 1,5 uur uit de lucht en op dat moment zag de redactie opmerkelijk veel netwerkverkeer. Het probleem is opgelost door de capaciteit van de site uit te breiden. Onderzoek morgen moet uitwijzen of het een zogenoemde DDoS-aanval was. De redactie sluit ook een hardwareprobleem niet uit. De Telegraaf was een paar jaar geleden ook doelwit van een DDoS-aanval. Vrijdag lag het Ideal betalingssysteem van Nederlandse banken urenlang plat en was de site van de ING-bank onbereikbaar door zo'n aanval. Het team Hightech Crime van de Dienst Nationale Recherche doet onderzoek. Bij een DDoS-aanval wordt een website met grote hoeveelheden data bestookt. Na de presidentsverkiezingen in Montenegro claimen zowel de zittende president als de oppositiekandidaat de overwinning. President Vujanović zegt dat hij 51,3% van de stemmen heeft gehaald. Kandidaat Lekić zegt dat hij de winnaar is met 50,5% van de stemmen. Het wachten is op de telling van de kiescommissie, die komt later vannacht. In Montenegro heeft het presidentschap vooral een ceremoniële functie. Toch zou een overwinning van Lekić een gevoelige klap betekenen voor de Democratische Partij van Socialisten van president Vujanović. De DPS is al sinds het begin van de jaren 90 aan de macht. Ook een aantal parlementariërs van een regeringspartij weigert op 30 april de eed of belofte af te leggen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het zijn 4 leden van de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Eerder vandaag maakte Eerste Kamervoorzitter De Graaf bekend dat in totaal 14 parlementsleden de eed of de belofte niet gaan afleggen. Het weer. Vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen neemt de wind toe. Eerst is er nog zon, maar later raakt het bewolkt. Het wordt 6 graden op de Wadden en 11 in Zeeland. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de ruimteoverpoont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En natuurlijk kun je straks gratis gaan bellen met 0800-1121... voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is een typische stelling van Jan Roos. De Republikein houdt op met al die debiele Koningsdag-ideeën. Mooi gezegd, Jan. Prachtig, hè? Ja, eventjes verder nog. Heel snel met Bram van Ooyek, fractievoorzitter van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Hij erfde dus de verdeelde partij in 4 de zetels in het parlement. En nou gaan we het hebben over zijn agenda voor groen en duurzaam en links. Maar ja, daar zijn wij dan weer niet zo blij mee. Dus valt er voor dit verhaal nog iets te winnen in Nederland? Nou, we gaan er maar mee verder, Jan. Ja, want we zien al dat de PvdA naar beneden vliegt. Natuurlijk omdat ze regeringsverantwoordelijkheid hebben en niks groot kunnen doen in de crisis. En over het algemeen niet zo heel veel goed doen natuurlijk. Maar whatever. Dan zou je zeggen, daar moet je toch als linkse partij van kunnen profiteren. Dat gebeurt dus niet. Nee, maar dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Kijk, wanneer dan? Ja, natuurlijk. Nou ja, goed. We zijn nu ongeveer een half jaar bezig, hè, met dit nieuwe kabinet. Het begint nu langzaam maar zeker duidelijk te worden dat het kabinet tot weinig in staat is. Maar na een maand of zo stonden ze al met meer dan 14 zetels. Zeggen ja. Maar goed, wij hebben niet voor niks een klap gehad. Dat hebben we natuurlijk aan onszelf te wijten. Dat is ook heel simpel. Maar nu zijn we bezig ons te herstellen. En dat gaat voordat dat er allemaal zichtbaar wordt in de peilingen. Maar goed, ja, weet je, ik ga ook niet elke dag. Natuurlijk kijk ik stiekem ook wel naar de peilingen. Dat zou schijnheilig zijn. En wat dacht u vanmorgen? En nou ja, ik dacht vanochtend, jammer dat we nog steeds op 3 staan. Is dat niet het hele probleem? Wat? Dat u dat ziet? Ik dat dacht? Nee, dat u denkt, jammer. Moet u niet denken. God, nee, maar kijk, wij zijn. Nou ja, goed. Misschien denk ik wel iets meer dan jammer soms. Okay, maar okay. Kijk, ik ben bezig om de partij inhoudelijk op de kaart te zetten. Wij zijn bezig met onze ideeën over het milieu. Honderdduizenden mensen maken zich zorgen over hun leefomgeving. Zijn bezig met schone energie of rijden in een zuinige auto, et cetera, et cetera. En wij zijn de partij. Dat is mijn vaste overtuiging. Wij zijn de partij die dat soort initiatieven van mensen mensen ondersteunt en daar ook als het nodig leiding aan kan geven in het parlement. Ja, maar het ding is natuurlijk een beetje dat de mensen die dat vooral doen, dat zijn net weer niet noodzakelijk de mensen die op uw appel van links vallen. Dus het zijn toch heel vaak mensen die een beetje geld hebben, die kopen dan zo'n elektrisch autootje. Ja. Dat zijn mensen die de zonnepaneeltjes, die hebben ook een klein beetje centjes. Ja. Het kost allemaal nogal wat subsidie of niet. Ja. En je moet trouwens nog energiebelasting over betalen ook. Dus kan het niet zijn dat u eigenlijk met twee onderdelen van de partijnaam zit die niet noodzakelijk iets met elkaar te maken hebben? En speelt u niet te veel op de linkse kaart? Nou ja, kijk, eerlijk delen, hè? Dat is typisch het linkse begrip. Ah, u bent voor vlaktax? Ik ben voor, voor eerlijk delen. Oh, dat ik 52% betaal en aan de ander bijna niks? Ja, oh, dat is want delen. Als je 52%, okay. Als je 52% belasting betaalt, dan heb je het over het algemeen heel goed gedaan. Dan verdien je een heel goed salaris. Ja. Dus ik ben niet zozeer voor vlaktax. U was ooit zelfs voor de basisinkomen. Was u toch ook bij? Voor het basisinkomen, ja. Dat is zeker ook. Dat is een manier om eerlijk te delen. Maar waar het om gaat in de verbinding van groen en links. Want daar hadden we het net over. Ja, die mensen die allemaal groen zijn, dat die niet per se links zijn. Is dat je echte, zeg maar, groene ecologische politiek eigenlijk alleen maar kunt voeren als je ook binnen je eigen land zorgt dat de kansen en mogelijkheden en het werk en het inkomen een beetje eerlijk verdeeld is. Want dat betekent bijvoorbeeld, om een heel simpel voorbeeld te noemen, dat je veel meer moet gaan betalen voor je vlees. Hè? Omdat vlees nou eenmaal een heel milieuvervuilend product is. Wat we nu doen is werk. Daar zit heel veel belasting op. En milieuvervuiling zit bijna geen belasting op. Dat ga je omdraaien, dat ga je rechtvaardiger maken. Ja. En dat noemen wij links. Maar wat Jan zegt, dat is een beetje het probleem. Hè? Want nou is namelijk, dat is groen en links. We hadden op een gegeven moment door de linkse partijen hebben we hier arbeidersemancipatie gehad. Zodat die jongens die niet zo heel lang hebben gestudeerd, maar wel een vak uitoefenen, dan heb ik het natuurlijk niet over de uitkeringtekentjes, ook een stukje vlees elke dag moesten hebben. Ja. En daar moest vlees goedkoop. Dus aan de ene kant bent u socialist en zegt, die straten maken moet elke dag vlees eten. En aan de andere kant zegt u, maar dat moet heel duur, want het is slecht voor het milieu. En dat is een beetje het probleem met dat links en daarom, en groen. Ja, maar juist niet. Want daarom horen die dingen bij elkaar. Alleen als je inkomens eerlijker verdeelt en kansen eerlijker verdeelt en zegt, nou, mensen hebben allemaal toegang tot werk, hebben een redelijk inkomen, et cetera. Dan kun je ook gaan praten over eerlijk delen tussen de huidige generatie, want dat is ook in feite een vorm van eerlijk delen, en de toekomstige generatie. Je zorgen maken om wat er voor je kinderen straks overblijft op de wereld. Als u nou zegt van, goh, belasting op inkomen is eigenlijk een achterhaald concept. We moeten belasting op vervuiling of op wat dan ook gaan doen. Belasting op belasting op werk is een achterhaald concept. Het is heel raar dat wij een heel belangrijk deel van onze sociale zekerheid en van onze, überhaupt van onze overheidsinkomsten financieren door heffingen op werk. Terwijl er veel te weinig werk is. Maken we werk heel duur. Het is voor een werkgever twee keer zo duur om iemand in dienst te nemen in verhouding tot het salaris dat de persoon die in dienst neemt verdient. Terwijl milieuvervuiling, en gaat ook dit kabinet gaat 400 miljoen euro subsidie geven aan grootverbruikers van energie. Dat moet je juist niet doen. Nou, je moet zorgen dat mensen. Daar krijgt u dus, denk ik, mensen voor gemobiliseerd. En dat geloof ik. Maar wat u nou tegelijk zegt, u zegt wel, belasting op werk is slecht, maar dat vindt u alleen maar voor de lage inkomens, niet voor de hogere inkomens. Dus nee, ik vind dat werk sowieso goedkoper moet worden. Dus dat het aantrekkelijker wordt voor een werkgever om mensen in dienst te nemen van hoge of van lage inkomens. En dat de sterke schouders. Maar wat ik raar vind, is dat milieuvervuiling, of het nu is kolen verstoken of in benzine slurpende auto's. Maar daar zegt u toch niks verkeerd aan? Daar krijgt u de handen wel voor op elkaar. Nou ja, als u het maar niet vervolgens zegt, dat er komt wel een soort gat ergens en het moet ergens gedicht. En dat moeten dan die mensen die hard werken en een beetje geld verdienen maar gaan doen. Ja, want daar zijn we ineens dan wel socialistisch in. Nou ja, dat kan zijn. Maar goed, kijk, misschien dat ik populairder zou worden als ik zou zeggen dat die belastingen dan ook al wat naar beneden kunnen. Denk het wel, ja. Ik vind het heel normaal dat mensen die een hoog inkomen verdienen ook veel belasting betalen. Ja, maar meneer Van Ooy, dat doen ze al. Dat is een beetje het probleem. Ja, nou, dat hoeft voor mij niet te veranderen. Nee, maar het probleem is, maar ik weet niet. Nee, het probleem is een beetje dat bij de PvdA bijvoorbeeld en bij GroenLinks en bij de SP ook zeker, dat telkens wordt gezegd, ja, het wordt nou wel eens een keer tijd dat die sterkste schouders de meeste last dragen. Ja, dat doen ze altijd al. Dus je bent net zo lang aan het doorgaan totdat iemand zijn schouders breekt. En dan zitten we met z'n allen te zeppen op de bank. Nou, als je hoort en leest en tot je door laat ringen wat er de afgelopen jaren aan inkomens is verdiend, aan bonussen. Ja, laten we het niet weer over bonen hebben. U begrijpt best wie we hebben het niet over de bankier die 2 miljoen meeneemt. Maar over wie hebben we het hebben het over mensen, weet ik veel, die ergens tussen de 50 en de ton verdienen. Dat verhaal. Dat zijn mensen die keihard werken en daar. En natuurlijk. En daar natuurlijk. 52% belasting maar ik gun over die mensen ook van harte hun hele mooie inkomen. En iemand die tussen de 50 en 100.000 verdient, is toch een heel mooi inkomen. Zeker. Ja, dan maar is het gaat toch een wel heleboel normaal, dat zo iemand meer belasting betaalt dan iemand die bijvoorbeeld 25.000 verdient. Maar die betaalt dus heel veel belasting en die krijgt geen subsidies. Kinderopvang. Ja, nee. Dus die wordt helemaal. Nee. Die krijgt op een gegeven moment net zoveel als iemand die op zijn luie hol zit. Dan kan je niet zeggen, we delen eerlijk. Nee, maar dat is niet waar. Want mensen die over het algemeen hogere inkomens hebben en dus meer belasting betalen, die profiteren veel meer van de goede scholen in Nederland. Die profiteren veel meer van de goede wegen in Nederland. Die profiteren veel meer van de mooie natuur in Nederland. Ja, dat weet ik niet waarom. Van de theaters. Ik begrijp niet wat u zegt. Ja, dus iemand die minder verdient, die rijdt minder auto. Ja, vaak wel. Ja. En die gestuurde kinderen niet naar school. Maar als u het nou loslaat, dat we, u heeft zo misschien een groot punt. Die ik begrijp wel. U wilt dat wij dat linkse loslaten. Ja, maar als je nou alleen op die weg, als je op die weg rijdt, als u nou gelijk heeft, dat die rijke stinkers zoals jou en ik, die rijden die wegen maar stuk. Ja. Nou, prima. Kom dan maar door met je kilometerheffing. Hebben we dat geregeld. Maar blijf dan van het inkomen af. Doe dan het een of het ander. Niet allebei. Maar goed, ik vind de kilometerheffing een heel goed idee. En ik vind het ook. Dat vind ik het echt idioot dat die er nog steeds niet is. Daar wordt al 15 jaar over gesproken. En ik vind er ook helemaal niks mis mee dat mensen die een relatief hoog inkomen verdienen, dat die relatief veel belasting betalen. Ik snap niet. Ik snap echt niet wat daar zo raar aan is. Dat zal ik u uitleggen. Ja, dat ben ik toch wel benieuwd naar eigenlijk. Ik bedoel, ik en mijn vrouw werken bijvoorbeeld. En dan hebben we een bepaald inkomen. Ja. Ja. Daar betalen we een enorme puistbelasting over. Maar omdat we wat meer verdienen betaal je meer belasting? Nee, betaal ik meer belasting. Maar komen we niet in aanraking voor toeslagen. Nee. Dus onze kinderen die moeten volle pond op. U zegt natuurlijk. Dus op de kinderbijslag, op zorg, de hele duurzaam zaalwoord. Maar wacht even. Al die subsidies die mensen met een laag inkomen wel krijgen en minder belasting betalen, uiteindelijk zitten we netto hoog. En dat is wel een probleempje, want dan zegt u, dat is gelijk eerlijk delen. Terwijl mensen met die hogere inkomens vaak studieschulden hebben gemaakt, jaren hebben gestudeerd. Kunt u zich voorstellen dat iemand dan denkt van, wacht even, ik ging hard werken en ik doe een opleiding en doe ik nou een dure baan. Omdat ik mezelf misschien wil ik mezelf wel verrijken, misschien wil ik inderdaad wel meer dan een ander. Waarom zou ik het eigenlijk doen? Ik weet één ding zeker en dat is dat al die mensen die een goede opleiding hebben gehad, die verdienen echt bijna allemaal, ook netto, veel beter dan al die mensen die geen goede opleiding hebben gehad. Ja, u vindt het een beetje naar Oost-Duits model inherent oneerlijk? Nee, het gaat mij niet om het Oost-Duitse model. Nee, dat bestaat in de hoogste belastingsschijf betaal je 52% belasting. Dat is alleen maar naar beneden gegaan de afgelopen 15, 20 jaar. Wilt u het eigenlijk, de hoogste belastingsschijf? 60. Nou, 60. Ja, wij hebben dan in ons verkiezingsprogramma 60 staan. Dat is het heel lang geweest in Nederland. Ik bedoel, laten we nu niet beetje te gek alsof het allemaal met die belastingen totaal uit de hand is gelopen. Want de belastingen zijn naar beneden gegaan. Ook voor de hoogste inkomens zijn de hoogste belastingsschijven zijn alleen maar naar beneden gegaan. Ook dit kabinet was van plan om de belastingsschijven Dat is niet gelukt. Omdat de inkomensafhankelijke zorgpremie niet door de VVD-achterban heen kwam. Dus, ja, door alles wel denken. Het mens vond dat niet echt goed. Maar GroenLinks wel trouwens, Sorry? De inkomensafhankelijke zorgpremie zijn jullie daar wel voorstander van. Wij zijn voor de nivellering van inkomens. Wij zijn voor eerlijk delen van inkomens. En er zijn nog steeds heel veel mensen, en ik snap wel dat jullie het daar niet over hebben, die heel veel geld verdienen. Maar ook die groep tussen 50 en 100.000. Ja, ik heb daar geen medelijden mee. Nee, maar zal ik je wat vertellen? Ja. Misschien moeten we een compromis maken. Ja. Dat u eerlijker afhaalt en alleen delen zegt. U bent voorstander van delen. Dat zou Dat is denk ik een stuk eerlijker eerlijk delen. Want het is natuurlijk niet eerlijk. Nou ja, van de ene afpakt en aan de ander geeft. Dan ben je Robin Hoedje aan het spelen. Wat eerlijk is, dat verschil je kennelijk. Daar kun je van mening over verschillen. Dus dan maken we gewoon ik delen Ik vind van. Het wat afhalen, het wat afhalen bij de rijken afhalen. En wat aan de mensen... Ja, wat afhalen bij de rijken. Over de en dat geven aan mensen die... ik was ook die Robin Hood, vond ik eigenlijk helemaal zo gek nog niet, toch? Nee, zeker niet. Er was toch niks mis met Robin Hood, of wel? Nee, zeker niet. Nou ja, ik weet niet. Alleen in die stal dan, hè, van zeg maar de bad guys... Nee, en nu wordt het gestolen van de hardwerkende man. Nee, beetje... stelen mag niet. Je moet het gewoon in de wetgeving vastleggen... dat mensen die wat meer verdienen... Dat is het legaal. Ja. Ja. Ja, dat noemen wij legaal, toch? Stelen mag niet. Nee, stelen mag. Nee, dit zeg je dus gewoon in Den Haag zeg je tegen elkaar... ja, we pakken de helft af van die mensen... En dat noemen we dan geen stelen. Het was uitermate verhelderend. U heeft ons advies mee. We zijn dol op het groen en we vinden het links... Het links moet eraf, begrijpen. Ja, ik kun je ons inhuren, hoor, om de boel een beetje omhoog te krijgen. Ik snap het, maar of we de rust binnen GroenLinks dan weten te bewaren... als ik we het links eraf halen... Ik denk niet de rust, maar ik denk wel dat het gaat scoren. Laten we het zo zeggen. Vooralsnog maken wij ons geen zorgen over GroenLinks. Ik wil u hartelijk danken dat u bij ons was. Dat was wel heel gezellig. En dank u wel dat u was. En succes, want u heeft nog wel wat werk te doen. Ja, precies. Toch even goed succes. Ja, dus nog niet. Nee. Hey, we gaan even sporten, hoor. Ja, meneer Van Ooyek, als u niet erg vindt. Ja, we gaan sporten. Dit is niet anders. De spanning van de competitie is inmiddels ondraaglijk. Dus we gaan heel vlug naar Leo Driessen in Sport. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. En hele goede nacht. Was Jantje zo moe vorige week? Jazeker, Leo. Hoe is het? Moest je eens een beetje blijven liggen, hè? Leo! Jantje Roos. Ja, was wel hartstikke leuk. Ik heb de hele nacht naar jullie liggen luisteren. Nou, ik moet eerlijk zeggen, een minuutje. Want toen viel ik in slaap met die twee oude zeikers. Dat je wat trouwens net had. Dat je toch aardig het midden hebt getroffen tussen een soort van muetzin en een Gregoriaans gezang. Toch wel knap hoe multiculti je ineens bent. Ja, ik ben heel erg multiculti. Ik ging haast meezingen. Ja. Ik ben er gek op. Ik ging bijna op mijn bitkleedje liggen. Met mijn bron. Nou ja, beetje hol naar het oosten. Westen. Leo! Ja, Wil je nou iemand op een bitkleedje liggen met zijn broek naar beneden? Nee, ja, weet ik veel. Ja, heemskeek. Ja, dat verstond ik. Ja, je verstaat wat meer. Je bent ook doof ook. Leo, hoe erg is het dat Kenneth Vermeer volgende week in de topper tegen PSV Ajax en niet mee kan doen? Leo. Nou, de titel is niet ver meer. Zo, nou, ik vond hem wel leuk. Ik moest even over doordenken. Ik denk de helft van ons publiek hem niet snapt, maar dat is nou, ik denk dat echt iedereen hem snapt. Waar, nee. Daarom nou een slechte grap. Komt nu de klapper, ja, doe maar. Nu het serieuze antwoord. Oh, sorry. Het is, wat er gebeurde vanmiddag bij Ajax, het is alleen maar weer goed. Voor de moraal richting de wedstrijd in Eindhoven, want Sillessen... toont zich een uitstekend vervanger en Ajax weet met een mannetje minder gewoon drie keer te scoren. Ja, dat zijn toch wel weer voordeeltjes die je meepakt. Hé, maar Leo, die Silas die komt dus in het veld, hè, want Kenneth Vermeer is voor een hele domme overtreding is trouwens eruit gestuurd. En die pakt gelijk een enorme goed genomen vrije trap uit de hoek. Lekker balletje op te pakken. En hij geeft vrije trap, trapt hij de bal meteen naar voren waaruit hij een doelpunt komt. Ja, dus eigenlijk het voordeel voor een PSV is nu 0. Nou, mooi. Nee, het voordeel van PSV is er niet, nee. Maar ik heb toch wel zo'n vermoeden dat ze bij PSV inmiddels wel begrijpen... dat ze min of meer met de neusjes dezelfde kant uit moeten, nog die paar wedstrijdjes. En dat ze er in ieder geval tegen Ajax nog alles uit zullen persen. Maar tegen Willem II was het toch ook niet echt een hele makkelijke winstpartij? Nee, maar niemand vindt dat makkelijk, hoor. Gaat Ajax daarop een beetje op een laf gelijkspelletje spelen, Leo? Nee, dat kan Ajax helemaal niet. Ajax gaat gewoon spelen en dat is proberen de tegenstander voetballend van de mat. En dat doen ze uit en dat doen ze thuis. En dat doen ze tegen welke tegenstander dan ook. En dat kan helemaal goed gaan, dat kan ook misgaan. Maar Leo, ze willen zich niet aanpassen. Wij vragen meestal aan het einde van nogal een moeizaam verlopen gesprekje over wat jij denkt dat het gaat worden. Laten we daar maar eens mee beginnen, want eigenlijk is dat de wedstrijd van het seizoen, als het goed is. Bepaal jij dat? Jij zit altijd van die vooringenomen praatjes te houden en dan moet ik alleen maar ja of nee knikken. Dat heb ik helemaal geen zin meer. Ik vroeg niet of je ja of nee wilde zeggen. Vraag, het enige wat ik vroeg is of je een uitslag wilde noemen, Leo. Oh. Was dat dan maar het enige? Want je voegde meteen naartoe dat het ook weer de wedstrijd van het jaar is. Waarschijnlijk de wedstrijd van het jaar, ja. Waarschijnlijk de wedstrijd van het jaar, ja. Ja, want als PSV dit wint, ja, dan... Maar dat weet jij toch allemaal niet? Ah, dat weet je toch ook allemaal niet? Nee, maar jij zeker niet. En ik ben hier ingehuurd voor een schattige bedrag. Dat ook nog eens een keer. Om de expert uit te houden, ja? Nou, wat dus wordt het? Ik kom er niet aan kakken met al die voorbereide zinnen waarop ik alleen maar ja of nee kan. Wat wordt dat, Leo? Ja. Oh, Leo, wat wordt dit, PSV Ajax? Ik denk 1-3. Oh! Dus dan is Ajax kampioen bij deze kampioenswedstrijd? Nee. Ja! Nee, is Ajax 6 punten los. Nee, dat is de kampioenswedstrijd! Op PSV. Ja, het is sowieso de kampioenswedstrijd. Ja, de 3-1 worden voor Ajax. Wil je het score voorlopig weten? Ja, graag. Graag. En ook degene die het doelpunt te maken kan. Ja, 1-0 Fonen. Een verschrikkelijke blunder van Sillissen. En dan wordt het 1-1 door Sitterson. 1-2 Boerichter. En 1-3 Simon. Wederom Eriksen. Dat was wel een mooi goaltje. Nou, eerste ja. Prima. Oké, fijn. Hartstikke leuk. Het opgeschreven. Ja. Gedocumenteerd. Hey, maar Leo, blijft er nog iemand in de slipstream van Ajax? Dan wat PSV is dan gezien met 6 punten. En, Vitesse. Nee, het is tot vandaag. Want ik heb gisteren Vitesse mogen zien. Thuis tegen NAC. Ja. Vitesse is gewoon erg sterk. Gewoon een ploeg die zal geen punten meer verspelen. Maar ja, dat doet Ajax ook niet. Dus Vitesse gaat het niet worden. Vitesse gaat wel tweede worden dan. No. Ja, maar dat is toch eventjes die... Kijk, die Boni wisten we dat hij lekker kon voetballen. Maar het is nu echt wel erg goed, hè? Boni is gewoon... ik heb zelden gezien dat iemand die zo weinig doet in het veld... en het ook eigenlijk allemaal niet interesseert als het niet op een doelpunt gaat... en het dan zo effectief staat elke keer. De Afrikaanse Romario. Nou ja, maar Romario, die kon je nog wel eens betrappen op een sprintje links of rechts. En nou moest hij bij die derde goal, de tweede die Boni maakte, moest hij wel gaan rennen, want er moest alleen met de keeper af. Maar dat ging toch met grote tegenzin, hoor. Hij schiet er dan wel van, zodra het kan, schiet hij dan ook van grote afstand ongenadig hard in. Ja, het is echt een fenomeen. Ja, die fenomeen heeft er 29 in liggen, maar hebben we het hier nou over wereldklasse? Nou ja, dat wil ik net zeggen. Dat vraag ik me af, want... Als je bijvoorbeeld, ik heb eerder de week Benfica Newcastle gezien en dan speelt Newcastle ook meteen spits. En dat is een grote jonge pappies, Cissé. En een grote sterke jongen, die moeten meters afleggen. Die moeten zich helemaal de rambam werken. En dat zie ik Boni niet doen. En als er belangstelling is vanuit Engeland, dan is er geen belangstelling vanuit Engeland van de kant van Manchester United of Manchester City of de ploeg uit boze vier. En dan kom je toch bij ploeg als Newcastle terecht. Nou, en dan ja, dan vraag ik me af. Maar goed, misschien kan hij ook wel lopen. Maar denkt hij bij zichzelf, ja, hier hoeft het niet. Dus waarom zou ik het doen? Hou me in. Ja, of misschien wacht hij gewoon lekker op een Russische club met heel veel geld. Het is natuurlijk wel iets aan de hand rond de persoon Boni. Die heeft herhaalde malen aangegeven dat hij broodvoetballer is. Natuurlijk niks mis mee. Die heeft al een hele lange weg gehad voordat ze überhaupt in Europa terechtkomen. Er zijn maar bijna erin geslaagd om vanuit Nigeria in zijn geval... om dan in het Europees voetbal terecht te komen. Voor je zover bent, heb je al een makelaar of 10 aan je kont hangen. Die kost ook allemaal geld. En in Nigeria is het te doen gebruikelijk... als jij geld verdient, dat je dat dan deelt met... 84 dan heb je ook ineens niet alleen familie, maar ook een heleboel vrienden. En dan word je geacht dat gewoon te geven. Dus hij moet veel geld verdienen om mezelf ook nog wat aan over te houden. Dus hij is een broodvoetballer. En ja, misschien gaat hij wel. Ja, gaat het naar de club, denk ik. Nou, hartstikke leuk, Leo. Hey, nog even wat anders over deze competitie. Leo? Ja, graag, hè. Want het einde... Niet dat voorbereide rooswerk waar ik alleen maar ja of nee op kan zeggen. Het einde nadert, hè, Leo? Dan kunnen we zeggen dat het einde... Kunnen we zeggen dat het einde nadert of heb je daar ook wat op te klagen? Nou, jij kan wel zeggen dat het einde nadert. Ja, je kan wel zeggen dat het einde nadert. Ja. Voor jou of wat? Nee, maar voor de competitie, het einde nadert dus het einde. Het einde nadert dus, en voor de competitie, dan zijn maar we dan Jan, heb jij dat nagekeken of weet je dat uit je hoofd? Nee, dat weet ik zeker, hè. En als je dan kijkt naar het schema, de wedstrijden die nog gevoetbald moeten worden, Leo. Kan je dan wel zeggen dat Feyenoord het makkelijkste schema heeft, Leo? Nee. Ja, dat kan jij wel zeggen. En je kan ook zeggen dat Vitesse een makkelijk schema heeft. Nee, Feyenoord heeft het makkelijkste schema, Leo. Ja, dat hangt er wat om vanaf hoe... Kijk, ik heb Feyenoord nu twee wedstrijden achter gezien. Tegen Heerenveen uit en thuis tegen VVV. Ze zijn niet het beste te doen. Nee, maar ze hebben dus wel het makkelijkste schema. Niet zoveel meer uit, hè? Het schema is wel het makkelijkste, Leo. Ik vraag alleen... Nee. Ja. Nee. Ja, wel. Nee, van Vitesse. Oké. Okay. Nou, maar kunnen we ze even naast elkaar leggen? Wat zijn de schema's? Nee, geen idee. Ze lekker naast elkaar. Ik niet, maar ja, nou, zou jou naast elkaar leggen. Maar wie heeft nou, dat moet toch even tastbaar te maken zijn? Maak het nou eens tastbaar, Annelies. Uit je hoofdroos wie de tegenstander van Feyenoord is. Hij heeft hem niet uit de hoofd, dat lul maar wat, jongen. Dat dacht ik echt. Hij zit hier met zoveel vertrouwen te zeggen dat het schema van Feyenoord makkelijk is. Ik denk dat het makkelijkste schema. Feyenoord heeft het makkelijkste schema. Heeft ja, meneer Roos, roep het wel even om. Ja, precies. Nou, ik zou je één vertellen. Feyenoord hoeft niet tegen een grote club te spelen. Oh, en de rest tegen wie ze niet moeten, dat weten we dan. Ja, dat, dus niet tegen grote clubs. Dus niet tegen PSV, Ajax of Vitesse. En Vitesse wel. Ja, en Vitesse wel. Vitesse moet wel tegen Feyenoord, maar Feyenoord moet niet tegen Vitesse. Begrijp ik dus. Ja. Okay. Nou, nou ja, gaat hartstikke goed. Het weekje rust heeft hem toch goed gedaan. Geen waar heb jij, meneer Roos? Jezus, mina. Wie wordt de kampioen, Leo? Ja, ik ga er toch geen antwoord meer op geven nu. Ik heb potverdorie net de uitslag tot uit de treuren Ja, maar dat was niet de kampioenswedstrijd. Nee, dat zei jij wel. Nee, dat klopt. Je hebt ja, dus voor hetzelfde geld wordt diegene die wint geen kampioen, Leo. Ajax wordt kampioen. Okay. Tweede wordt Vitesse. Derde wordt PSV. En Feyenoord ook derde. Oké, okay. Nou hartstikke fijn. Zeg, Leo, slaap lekker, hè. Ontzettend bedankt, Leo. Je was er. Je was er voor ons. Wat fijn om je weer te spreken. Leo. Oh. Oh. Leo! Ja, Jan? Dank je. Oh. Hij meent het, geloof ik, hoor. Ja, je komt Simek nog. Ja. Jazeker. Ga jij de Maxi Tango nog dansen, Leo? De Maxi Tango? Leo? Oh, hij is weg. Maxi Tango? Oh, nee. Wat is dat? Dat is de dans om blijk van waardering voor Maxima. Nadat we het Koningslied hebben gezongen met z'n allen op de 30ste. Oh, mag je dan met de twee handen op de billen? Ik geloof niet dat je met Maxima mag, dat zou wel leuk zijn trouwens. Ja, gewoon een lekker tango met Maxima en dat zij dan leidt. Leidt, dat is niet aardig, hè? Nou, laten we hier maar ophouden. Dag, Leo. En komt Simek nou, of niet? Ja! En? Nee. Nou, dat hoef ik niet te horen. Nee, hoor. Nou, dan maar op. Dag, Leo! Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Het mooie weer maakt iedereen mild en dus zijn we allemaal een beetje onze Martin. Jullie weten dat Martin een positief denkend man is. Niet van dat zure zoals die meeste Hollandse manen. Nee, ik ben een levensgenieter. Martin ziet het graag allemaal rooskleurig in. Zo liep ik door dat koude klote weer door die Vondelpark. En daar kijk ik altijd naar die meisjes die aan het hardlopen zijn. Ik vind dat lekker. Om van die zwetende, rood aangelopen, iets te dikke meisjes te zien rennen door die park. Ik zou ze graag allemaal meenemen naar huis om onder mijn douche lekker af te shoppen. Enfin, ik loop daar dus te koekeloeren en opeens schiet mij te binnen om even te kijken of mijn uitkering al is gestort. Vol ongeloof staarde ik naar mijn telefoon, waar ik volgens mijn app 123.987.645 euro en een kwartje op mijn rekening had staan. Martin was dan eindelijk rijk geworden. Iemand had mij een fortuin overgemaakt. Dus wat doet Martin? Ik boekte gelijk een ticket naar die Bahama's. Eindelijk was ik verlost van dit klotenland met zijn suikerige bevolking. Eindelijk hoefde ik niet meer hier die leuke Tsjech uit te hangen, die met een wollig en accentvol taalgebruik zichzelf moet hoerieren om rond te komen. Al die problemen in mijn hoofd in één keer verdwenen. Totdat ik die volgende dag een telefoontje kreeg van die ING. Die ticket kon niet worden afgeschreven omdat ik te weinig saldo had. Door een storing was ik even multimiljonair. En dat voelde zo lekker. Zoals een bevrijding. Want als ik één ding heb geleerd van dat moment, is dat geld inderdaad gelukkig maakt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een klootzakken bij die klotenbank. Dat doe je toch niet? Iemand gelukkig maken met een dode muts? Geen excuses kon daarvoor. Nee. Meneer Simek moest niet zo schreeuwen aan die servicelijn. Smierlappen zijn het. Allemaal! Godverdomme. Zo. Hoe zakt er even in, Jan? Ja, sommige goed. Mensen moeten het gewoon zeggen. Ja, nee, ja. Woningmarkt en ICT, dat zijn twee van de vele kennisdomeinen van D66-corrivee Kees Verhoeven, vaste vriend van Echte Janne. Ook na het bezoek van Kamercollega Vera Bergkamp van de vorige week. Gelukkig maar, want er is veel te bespreken in het Haags geluid. Het Haags geluid. Hele goeiedag, Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Goedenacht, Kees. Ik wist niet helemaal zeker of ik het aan je mocht vragen, maar je bent van de ICT. Hoe ernstig moeten wij de cyberaanvallen op Ideal en de banken nemen? Toch best wel ernstig. Ja, hè? Nou, mooi. Nou, wat zou er ons kunnen overkomen? Moeten we wel centjes van de banken halen? We gaan rennen, hoor. Nee, het zit er niet zozeer in de veiligheid van het geld, want dat is alleen bij een inbraak of een hack echt, zeg maar, in gevaar. En hier heb je eigenlijk sprake van een cyberaanval via de zogenaamde DDoS. Ja, DDoS. DDoS. En dat wil zeggen dat een website heel erg veel keren in heel korte tijd benaderd wordt, waardoor die trager wordt of zelfs plat gaat. Gewoon een infarct case, bedoel je? Je bedoelt toch gewoon te zeggen dat het een infarct is? Nou, toch niet. Ik kreeg heel veel reacties op. Ik twitterde daar iets over. En dan krijg je gelijk heel veel reacties van mensen die dat heel verschillend duiden. Maar de conclusie mag toch zijn dat de dienstverlening toch wel onder druk komt te staan op het moment dat je niet meer op internet bankieren. Dat kan toch gevolgen hebben. Ja, heb je trouwens dat item gisteren gezien bij eergisteren bij de NOS-journaal, joh? Gingen ze dat uitleggen? Wat het, nou, alsof het jeugdjournaal zat te kijken. Ja, hebben ze het kaartje. Nee, het was echt gênant. Hé, maar weet je wat ik nou zo grappig vind, beste Kees? Een goede vriend van mij, die werkte bij ING. En die wist al dat het een hack was toen ze nog riepen dat het geen hack was. En dan vraag ik me af. Heb je het nou over de eerste incident of de tweede incident? Even de helderheid uit elkaar. Ja, zeg maar, het begon dus met een storing. Het zou eerst een storing zijn. Ja. Daar heb ik toen ook van gezegd, een storing kan helemaal gewoon plaatsvinden bij gebruik van ICT. Nou, punt. Later in de week, eergisteren, wat was het, vrijdagavond of zo. Toen bleek toch dat er een sprake was van een cyberaanval, DDoS. Maar nog steeds niet sprake van een hack. En nee, oké. Ik wil echt zeggen, inbreken. Maar wat ik probeer te zeggen, excellentie, is dat, dat toen de ING dat nog... Dat spreekt u even mee, ja. Ja, dat de ING het had over een storing, terwijl zij intern wisten dat het een cyberaanval was. Oh, maar wacht even. Ik heb er twee uit elkaar. Je hebt de Ideal-aanval en je hebt die eerste aanval. En dat was het gedoe met alle saldi waren anders en betalingen waren niet gegaan. Ja. Dat is toch volgens mij, zat dat in het betalingssysteem van ING zelf. En dat had niks te maken met... Dus als daar kun je niet bij zijn gekomen door gewoon een heleboel verkeer erop af te trappen. Dat is dan dus wel degelijk een hack. Nee, dat klopt. Nou, dat hoeft dus geen. Dat weten we niet. Of dat een hack geweest is of echt een storing, dat kan ik niet zeggen. ING heeft volgens mij nog steeds niet gezegd dat een hack was. Dus laten we daar nou ook maar vanuit gaan. Nou, okay. Ik zeg net, dat probeer ik al de hele tijd te zeggen. Dat probeer ik al. De manier van communiceren is niet optimaal. Nee, maar mijn communiceren wel. En ik heb al proberen al een tijdje tegen meneer Verhoeven en ook meneer Heemskerk te zeggen dat ze bij ING intern dus bekend zijn dat dus het eerste probleem, de zogenaamde storing, ook een aanval was cybertechnisch. Maar dat is niet zo eentje met alleen maar een heleboel... Als jij dat nu zegt en als jij dat nu hard hebt, dan is dat wel nieuws. Want dan gaat het dus om nieuwe informatie die ik ook nog niet ken. Dat dacht ik ook. En dan probeer ik keurig netjes te vertellen. Nee, maar niemand luistert. Nou, je had ook gooi me maar in. We hebben het nu gehoord. En in die zin zeg ik wel... Oh, Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraar, het is niet te geloven. Maar de zogenaamde storing bij ING in eerste instantie, dat was dus ook een cyberaanval. En dat weet ik van een interne, goed geïnformeerde bron. Ik dank u wel. Nou. Die wij niet nader zullen noemen, neem ik aan. Nou goed. Nee, maar dan hebben we wel, kijk, dat vind ik wel van belang. Kijk, ik kan die bron en de hardheid van die bron niet checken. Maar als Jan het zegt, ben ik ook geneigd te geloven. Nou. Ja. Maar kijk, één ding moet duidelijk zijn. ING en andere banken moeten wel gewoon heel duidelijk en heel eerlijk en heel open zijn over wat er nou wel en niet gebeurt. Want dat is toch wel van belang om te weten voor mensen die daar geld hebben staan. Want digitaal, want communicatief was niet zo best. Storing is heel vervelend. Een DDoS-aanval is ook vervelend, want dan kan de dienstverlening plat liggen. Maar ja, als er echt sprake is van andersoortige aanvallen, ja, dan horen we dat wel te weten. En nou, precies. Ook ingegrepen worden. En er is van de week was een PvdA-collega van wiens naam alweer ontschoten is, die riep echt heel erg van, ja, hoor eens even, er moet er toch echt nieuwe regelgeving op komen, er moet een toezichthouder, het leek allemaal wat overdreven, maar naarmate ik wat langer naar de beste man luisterde, dacht ik van ja, als het nou een keertje echt wel degelijk hacken is en er gaat een keertje iets mis, dan gaat het ook goed mis. En weten we eigenlijk wel hoe goed onze systemen zijn? Want ik heb, nou ja, links en rechts lees je toch wel dat die ING toch ook maar een samenraapseltje van oude en nieuwe systemen is waarvan niemand eigenlijk weet hoe het precies in elkaar zit. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat er gebeurt met alle grote organisaties. Die hebben natuurlijk jarenlang systeem op systeem en toepassing op toepassing gestapeld. En dat is allemaal gekoppeld en langzaam opgebouwd. Als een soort van, je kan het vergelijken met een grasveld wat je vol laat groeien. Dat gaat alle kanten op en dat kun je niet meer overzien. En daar is natuurlijk sprake van. Dus, en er zitten ook verouderde stukken tussen. Er worden geen updates gepleegd. Je vraagt je af of alle beveiligingsmuren goed zijn. Ja, dat is zeker een punt van zorg. En maar dat ligt vooral bij de banken zelf. Ja, dat zal wel. Maar je weet wie er voorop draait. Je kan dan toch afvragen van ja, en als de banken het dan niet geregeld hebben, wie staat er dan pal voor de gevolgen voor mezelf? Ja, maar wat vindt u nou? Vindt u nou dat er meer toezicht moet komen? Ik vind dat het nu in dit stadium vind ik het echt nog aan de banken zelf. Eerst de openheid van zaken, die precies weten wat er aan de hand is. Zelf elke dag alles doen om de systemen veilig te maken. Maar inderdaad, als ze het niet helder hebben en ook niet openhartig zijn, ja, dan vind ik wel dat de overheid een rol heeft om daarnaar te kijken. Dus dan gaat toezicht wel in de buurt komen, ja. Dus laat dit antwoord maar een verkapte ja zijn, mits blijkt dat er echt dingen aan de hand zijn. Een D66 antwoord, zeg maar. Een verstandig, genuanceerd, afgewogen antwoord. Een D66 antwoord. Ja. Zeg maar, dit is eigenlijk wel raar. Want aan de ene kant pushen die gasten ons om als een dolle aan het internetbankieren te gaan. Want die kantoren die sluiten overal om je heen. En aan de andere kant stellen we toch zo heel langzamerhand voorzichtig wel een beetje vast dat hun ambitie eigenlijk voor de technische realisatie uitrent. En dat is wel gevaarlijk met onze centjes. En ze doen al zoveel gevaarlijke dingen met onze centjes. Is het nou niet een keertje klaar? Ja, nou, dat is enerzijds natuurlijk wel waar. Dat is gewoon helemaal waar, hoor. Wordt ons opgedrongen. Aan de andere kant, en daar moeten we gewoon ook heel nuchter over zijn. En dat kan best hier een beetje zo in de nacht. We gewoon vaststellen dat heel veel mensen ongeveer elke dag internet bankieren. En dat ook wel heel veel voordelen heeft. Ja, natuurlijk. En dat er zeker risico's achter zitten. Ja. Maar ouderwets geldtransport, zakjes geld bij een kluis moeten dumpen met 40.000 euro op de fiets door de stad na een goede avond in je café verdiend hebben, dat is allemaal ook niet prettig. Dus alle manieren van geldtransport en geldverkeer zijn risicovol. Kees. Dit is de moderne manier. Die past heel veel mensen heel goed. Dus heel prettig dat het er is, maar het moet wel veilig zijn. En als dat niet is, ja, dan moet er ingegrepen worden. Kees. En daar heeft de overheid ook een rol in. Zullen wij samen een café beginnen? Luister, 40.000 euro na een goede avond. Jij bent een gevierd journalist, hè, Jan? Ja, maar niet voor 40 ruggen per avond, Casey. En ik ben een politicus die zich ook staande probeert te houden. Dus als wij samen een café zouden gaan beginnen, dat zou wel wat worden. Ja, Casey en Jan. Ik zal het in beraad nemen. Nee, maar luister, beste meneer Verhoeven. Zal er een toezichthouder nodig zijn als wij een café 40.000 euro omzet na een goed avondje, zeg je net. Het is toch niet echt een blijk van realiteit, hoor. Nee, is het meer? Is het bij Bolle? 40.000 euro op een avond. Luister, er zijn ook kroegbaas die hebben 6 cafés in de stad. Ik werkte vroeger jarenlang in de horeca in Utrecht. Oh ja, als wat, Kees? Ja, gewoon als barman. Oh, dat was dan gezellig geweest, zeg. Café de Witte Ballons, ja. Maar ervaren man hier. De caféhouders die hadden 6 of 7 tenten. En er was gewoon één iemand die dat geld wegbracht. En dan ging het wel snel om dat soort bedragen. Nee, dat begrijp ik wel, hoor, Kees. Nee, maar het is nu weer goed genuanceerd. We zijn weer terug bij. Kunnen we nog even naar de langste woningmarkt? Leuk! Ja, ik hoorde deze week een interessante theorie. We hebben in dit land eigenlijk naast de sociale huren en de koopwoningen nauwelijks een vrije marktsector in de huren. En nou vertelde iemand over Duitsland, dat daar wel 45% van de mensen in. Nou, 40, 45%. 40. leuk. Nou, blijf serieus. Ja, heel triest dit. Maar in ieder geval, dat er is een hele grote vrije huursector is, waar eigenlijk mensen van een soort nature heel lang in blijven. Dat pakken we in de jaren 40. Ze sparen een stukje. Ik ga mijn dutje doen, hoor. En kunnen dan uiteindelijk, als ze een huis hier kopen, kunnen ze 20-30% van die boel cash afrekenen. En hoeven ze niet 105% te rekenen. Waarom hebben wij geen huurmarkt? Jezus, wat een vraag. Als Jan even een dutje doet, omdat wij het even rustig over de inhoud hebben, dan zou ik daar volgens mij zeggen. Nederland heeft een enorme traditie van sociale huur opgebouwd. Afgelopen decennia werden er op een gegeven moment zelfs 100.000 sociale huurwoningen in een jaar gebouwd. Kun je je nu niet meer voorstellen. En daardoor is zeg maar de private huur totaal weggeconcurreerd. Ja. Omdat sociale huur wordt door de overheid geholpen om lage huren te rekenen. Dus dat is veel interessanter voor consumenten dan private huur. Ja, maar er zitten dus niks meer tussen. Maar nu zie je dus dat Die twee uitersten, die koop en die huur, die zijn nu de afgelopen jaren natuurlijk wel geleidelijk dichter bij elkaar aan het komen. Dus misschien komt die private huur in Nederland nu ook een beetje op. Je zou zeggen, het is namelijk bijvoorbeeld heel veel mensen, zoals ik, zoals Jan, die met een huis ver onder de waterspiegel zitten. Misschien nog eens een keer zouden kunnen denken, nou, we gaan zelf kleiner wonen en we verhuren het hok. Maar dat is ook ongeveer onmogelijk, hè, gezien alle regelgeving in Nederland. En, ja, maar daar is in het woonakkoord, ik noem dat akkoord toch maar even. Ja, waarom niet? Daar is in het woonakkoord wel het een en ander voor geregeld, zodat verhuur van je huis wel makkelijker geworden is. En ook het verkopen van sociale huurwoningen aan private partijen wordt ook makkelijker. Om toch ervoor te zorgen dat er wat meer flexibiliteit in die huurmarkt komt. Want ja, je hebt nu dat probleem van het scheefwonen. Dat wil zeggen dat mensen met een hoog salaris, gegroeid salaris, gestegen salaris, nog steeds in die goedkope huurwoning zitten. Ja, en je zit met een enorme sprong van sociale huur naar kopen. Dan moeten mensen allemaal gekke blokhypotheken nemen. Dat gaat de gesterveling doen natuurlijk. Nee, en die afstand is ook toch wel lastig. Als je in een sociale huurwoning woont, dan is het voor veel mensen lastig om de stap naar koop te maken. Hoewel dat nu, door de sterk gedaalde waarde van woningen, wel beter mogelijk is. Dus voor starters kan het gunstig zijn dat de huizenprijzen zijn gezakt. Wat voor huis woon je zelf eigenlijk? Ik woon in een keurig rijtje. Ja, wat is het? Een rijtjeshuis in een straat. In een straat? Ja. Ongelooflijk, dat verwacht je toch niet? Jij bent gewoon in een laan, toch? Eigenlijk zijn het hele gewone mensen, die D66'ers. Het is gewoon, weet je hoe mij... Nou ja. Hele gewone mensen, D66'ers. Nou, ja. Dat vind ik een mooi einde. Daar wil ik wel mee ophangen, eigenlijk. Vind je erg? Oké, nou. Het was, meneer Verhoeven, het was verhelderend. Sorry voor de inhoud. Nogmaals. Ja, dat inhouddeel, dat sloeg echt nergens op. Ik denk dat we zelden tot zo'n inhoudelijk gesprek over twee grote onderwerpen voor de komende en afgelopen week zijn gekomen. Het zal wel zien meer gebeuren. Nee, maar mijn excuses daarvoor. Volgende keer beter zou ik dan zeggen, ja, inderdaad. Nou, slaap lekker, hè. Dag meneer Verhoeven. Ja, dag. Het Haags geluid. De liefdespanter, die wil weer gaan huren. Dagboek van de liefdespanter. De zaak is dus dat ik best een mooi inkomen heb, waarvan ik trouwens al een behoorlijk percentage in de staatskas mag storten vanwege de belastingen. Net als mevrouw mijn vrouw trouwens, want die heeft ook lucratieve talenten en is qua solidariteit zeker de beroerdste niet. Nee, toch zijn er elementen die vinden dat het nooit genoeg is. De sterkste schouders, de zwaarste lasten moeten dragen. En niet zo'n klein beetje ook. Elementen die liefst nog vandaag een klopjacht op mijn inkomen willen ontketenen. Ik zou dus graag zien dat de politiek en de personen van de partij waarop ik heb gestemd deze waanzin een halt zou willen toeroepen. Het probleem is alleen, van die noodruftige elementen zijn er veel meer dan van de sterke schouders. En dus leggen die sterke schouders getalsmatig bij elke verkiezing het loodje en wordt het onvermijdelijk dokken, vroeg of laat. En het wordt er niet beter op. Ik heb alle abonnementen al opgezegd. Ik ga in eigen land op een kampeervakantie. We rijden Prius, we eten euroshoppen en we hebben zonnecellen op het dak geschroefd. Alles om maar de vaste lasten omlaag te krijgen en een buffer op te bouwen voor als de sheriff van Nottingham komt kloppen om mijn laatste centjes af te pakken. Maar nog altijd blijkt het niet genoeg. Man, had ik me deze ellende nou maar gerealiseerd voor ik een huis kocht waarvan ik dacht dat ik het met mijn inkomen en dat van mijn vrouw natuurlijk gemakkelijk kon veroorloven. Nu raak ik het huis namelijk aan de straatstenen niet meer kwijt. En ik kan ook niet kleiner gaan wonen om meer inkomen vrij te maken voor de immer groeiende geldhonger van de Nederlandse samenleving die ik op mijn sterke schoudertjes moet torsen. Maar, let op, ik heb een idee. Wat nou als ik mijn huis verhuur voor hetzelfde bedrag als mijn maandelijkse hypotheeklasten en zelf een klein flatje uit de woonvoorraad van een wooncorporatie koop? Want naar het schijnt is er een groot gebrek aan huurwoningen in de vrije sector en willen ze in de sociale woningbouw van een deel van de opgezwollen voorraad af. Ik maak dan iemand blij met een mooi huis en maak zelf wat besteedbaar inkomen vrij, zodat bij mij nog eens een keertje kan komen plukken. Is het dan misschien goed, lieve mensen? Dagboek van de liefdespanter. Je kan nu gratis bellen 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is: houd op met al dat debiele Koningsdag-ideeën gedoe, gesodemieten, ja? Ja, wie eens lekker de tijd wil nemen voor een goed gesprek, kan vanaf nu terecht in het Stottercafé in Groningen. Wat het Stottercafé, overgewaaid uit Vlaanderen, sinds kort een begrip in Rotterdam. En nu dus in Groningen. We bellen met Juri van Ormond, initiatiefnemer van het Stottercafé. En het is een hele goede nacht, meneer van Ormond. Hele goede nacht! Meneer Van Ormond! Hallo! Ja, daar zijn we dan, hoor. Nou, leg eens uit. Is het nou echt een café of is het meer een soort regelmatig terugkerend evenement op locatie? We begrepen het niet helemaal. Oké. Het laatste wat jullie zeggen is het. Het is. Wacht even. Dat vind ik oneerlijk. Dan moet u het ook helemaal zeggen. Niet het laatste wat jullie gezegd hebben, nee. Oh. Wat was het? Is het een echt café of een regelmatig terugkerend evenement? Op locatie. Een regelmatig terugkerend evenement op locatie. Nou, jou pakken we niet. Dat is helemaal duidelijk, Juri van Ormond. Nee, dat gaat je niet lukken, denk ik, hoor. Nee, dat vind ik dapper, hoor. He, heel dapper. Nou, heel goed. Waarom is dit initiatief? Kunnen stotteraars niet gewoon naar een normaal café? Ja, uiteraard kunnen ze dat. Maar het leuke hiervan is dat er meerdere mensen tegelijk samenkomen, zeg maar, die stotteren. Ja, en, waarom is het leuk? Ja, nee, precies. Lijkt ons niks aan. Nou, wel, het lijkt ons wel leuk te gaan. Maar waarom zou je het willen? Je moet er van vinden wat je wil, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik al. Maar waarom zou je het willen? Nou ja, weet je, het is gewoon leuk om af en toe, maar niet al te vaak, maar gewoon af en toe is ervaringen uit te wisselen waar andere mensen die ook stotteren tegenaan lopen. En dan vooral onder het genot van een biertje, want dat is altijd wel lekker. Ja, nee, begrijp ik. Ik ben gek op bier, hoor. Maar om nou de hele avond met allemaal stotteraars ergens te gaan zitten, is dat denk je dan niet op een gegeven moment, jeetje, wat een gedoe allemaal? Of is het juist leuk om met elkaar dat te delen? Ja, dat zegt meneer Van Ormond net al. Oh, zei hij dat? Ja, dat zei hij al. Nee, maar wat ik me kan voorstellen is, heb je het nou trouwens, je weet waarschijnlijk wel hoe mensen die niet stotteren reageren op stotteraars. Je zit echt te wachten, je wil het aanvullen, maar je denkt ook van, dat kan ik ook niet maken. Nee, dus nou. Je wacht tot het klaar is. En, maar heb je dat dan als stotteraar met andere stotteraars niet dat je er zelf ook bloednerveus van wordt? Nou, nerveus niet, maar dat is, nou ja, eerlijk is eerlijk, dat is wel iets waar je een beetje aan moet wennen! Moet wennen, ja. Nee, moet wennen, wou ik zeggen. Ja, alleen wennen. Ja. Kijk, daar ga je al. En als je het dus afmaakt, dan is het vaak verkeerd. Ja. En dan moet ik het nog een keer zeggen. En dan ben ik nog langer bezig. Ja, dus. Zijn we nog verder van huis. Dus ja, precies. Nee, dus, maar dat is dus. Heb je dat ook met andere stotteraars? Dat je de neiging hebt om het aan te vullen? Nou ja, in het begin wel. Maar op een gegeven moment dan wen je daar eigenlijk aan en dan heb je die neiging helemaal niet meer. Of tenminste, ik niet in elk geval. Oh, goed zo. Maar in het begin, klopt. Man, hè, van die, zeg maar, die herbergier, die bartender achter de balie, bar, ja. Die stottert. Ja, voor jou wordt het, maar, oh, vrouw, is die al dan ingehuurd? Is dat ook een stotteraar of is dat gewoon iemand die geld wil verdienen? Want volgens mij, ja, dat duurt eeuwig voordat iedereen daar een drankje heeft besteld, joh. Ja, die moet toch ook om de omzet denken? Ja, het is crisis. Dan zitten er 15 man, dan mag ik een dan denk je, jezus, zal het een berenburg zijn of een biertje? Bier. Of een bokbiertje? Of, weet je, ja, dat duurt maar. Ja, nou ja, over het algemeen valt het wel mee hoeveel langer het dan duurt. Nou ja, zoals wij ook. Nu, nou ja, als iemand anders zou hebben gezegd wat ik nu zeg, nou ja, ja. Hoeveel korter zal het geweest zijn? Nou, weinig, denk ik. Ja, nee, maar ja, als je precies. Heel veel volk hebt. Nee, maar goed, en ik begrijp ook dat het is voor mensen. Hè, dit is eigenlijk een soort van evenement. Mensen, ja. En het is geen niet stotterende onder. Dat is nou even stotteraars onder elkaar. Maar ook voor mensen die veel met stotteren te maken hebben, maar het zelf niet doen. Een soort van bijvoorbeeld achterban. Als ze een kind hebben of een partner, inderdaad. Oh, kijk, zo heel veel andere mensen die stotteren ken je niet. En misschien wil je wel gewoon een keertje zien hoe andere mensen stotteren. Of horen hoe andere mensen stotteren. Want iedereen doet het anders, weet je. Oh, dus, ja. Dat weten we niet. Nou ja, wat voor soort van stotteren heb je dan? Ja, maar heb je ook een soort van soorten stotteren of is dat echt heel individueel? Je kan het wel indelen in een aantal categorieën, zeg maar. Je hebt mensen die stukken van een woord herhalen. Je hebt mensen die een stuk verlengen, dus een verlenging. Ja, precies. Mensen die in een blokkade schieten, zoals ik vaak heb. En zoals je nu ook al een paar keer gehoord hebt. Maar ja. Van hem mee, ik vind hem meevallen. Het valt ook mee. Ik vind het een beetje saai. Ja, zeker. Ze valt hele saaie stotteraar, zeg dit. Ja, zal ik wat meer... Ja, joh, blijf even lekker laten. Even een hele dieke, hele diepe groef in je plaats. Heerlijk. Nee, het moet wel echt zijn, anders is het niet leuk. Maar goed, dus en dan komen die andere mensen die dan bijvoorbeeld verkering hebben met de stotteraar, die gaan dan ook eens mee om te kijken wat er nog meer voor stotteraars zijn. Ja. Okay. Ja, klopt. En over het algemeen vinden ze dat gewoon hartstikke leuk. Hoor. Waarom houden jullie er niet iets mee op? Met stotteren dan, en niet met het café. Nee. Als het zou kunnen, zou het makkelijk zijn natuurlijk. Maar dat gaat het niet worden. Maar het kan niet. Je kan er niet gewoon een keer mee ophouden. Nee. Want ik weet dan wel van een vriendje van mij van vroeger. Zijn vader die had een auto-ongeluk gekregen en dat had hij niet overleefd. En sindsdien stotterde de jongen. Echt waar. Dat is geen grappie. Nee, dan zou je zeggen van, als dat dus in één keer met je kan gebeuren, kan het ook in één keer mee ophouden. Ja, maar dat is een andere soort stotteren. Je hebt eigenlijk twee soorten stotteren. Drie zijn het. Dat zijn drie varianten. Je zei het net, drie. Ja, of moet ik dit dan niet zeggen omdat je stottert? Nee hoor, je moet alles zeggen. Nee, maar dat is de uiting van stotteren, maar het kan komen, zeg maar, twee verschillende manieren. Dus vanaf kind af aan. Precies. Dan zit het in je, of door een trauma of een erge gebeurtenis, zeg maar. Ja. En het is meer voor de hand liggend, omdat de mensen die dat hebben, dat die er eventueel ook weer wat makkelijker vanaf... Ja. Hey Jori, misschien heel gek dat ik het vraag, hè? Maar als ik dan naar mensen zit, ik doe heel erg mensen automatisch na. Sta ik dan tussen 10 Brabanders, dan loop ik dat weer de kortste keren, wil of niet na te wouwelen. Dat is heel confronterend, dat is heel vervelend soms. Want ik wil dat niet, maar die mensen denken, het is de maling genomen. Zou je niet verwachten dat jij een chameleon bent, Jan? Dat je gewoon opgaat in de omgeving. Het is besmettelijk. Maar dan zou het ook kunnen gebeuren dat je plotseling aangestoken wordt te stotteren? Dat je er dan niet meer afkomt? Oh ja. Het lijkt me niet, want het is iets wat gewoon in je genen zit, is het laatste onderzoek inmiddels. Het lijkt me heel sterk. Maar er zijn natuurlijk wel kinderen die andere kinderen na gaan doen. Ja. En die zeggen wel eens dat ze dan door het nadoen zijn gaan stotteren. Maar ik denk altijd van, dat zat toch al in je. Maar dat zou ook wel terecht zijn, hè? Die pestkinderen, dat ze dan ook gaan stotteren. Dat is wel leuk. Dat zou wel leuk zijn, zeker. Hup, strafpats, ook heel stotteren. Leuk. Heel de natuur straft direct, zie ik dan, hoor. Juri, vroeger was er mensen die stotteren een beetje zielig. Een beetje in het hoekje van roodharig en zo, weet je wel. Oh. Maar sinds Miss Montreal zijn jullie ook opeens weer sexy, hè? Ja, nou, precies. Leuk toch? Ja, ik denk, ik zeg iets positiefs. Maar voor de hele niet op in te gaan, hoor. Nou, een beetje wel, hoor. Nou, ik vind van niet. Ik vind mezelf niet zielig. Nee, echt niet? Nee. Als je jezelf dan zo hoort praten, denk ik niet. Nou. Nee, echt niet? Nee. Oh. Nou, dat is mooi. Ik kan gewoon zeggen wat ik wil. Alleen, doe het even. Ja, je zou kunnen zeggen dat het langer duurt. Maar ik ken ook andere mensen die niet stotteren en die heel langzaam praten. Ja, en precies. Dan of ben ik sneller klaar, hoor. Onwaarschijnlijk ouwe hoeren, dat kan ook, hè. Dat mensen zo onwaarschijnlijk lang en uitgebreid ouwe hoeren. Nou, je maak je groef in je plaat eens een keer. Nou, precies. Mogen wij het stotteren niet en we hebben, Jan blijft wel eens hangen, maar echt stotteren kan je niet noemen. En wij kennen ook geen mensen die stotteren, maar mogen we er niet de plaatselijke Miss Montreal komen bezoeken in het stottercafé? Ja hoor, iedereen is van harte welkom. Ja, en dit bevalt me nou al niet meer. Waarom is? Hoezo niet? Omdat je een stottercafé begint en dan mag iedereen komen. Ja, maar als je interesse erin hebt, dan ben je van harte welkom. Oké, als het een soort fetish is of zo. Ja. Stotterfetisch. Die ken ik nog niet. Nou, dat Miss Montreal zo voor me staat en doet. En dan zo in mijn gezicht rochelt. Dat lijkt me heerlijk. Ja, dat vind ik. Oh, dat ding heerlijk, meid. Ga door. Nou, goed, oké. Nou, hebben we weer wat geleerd. Het was een inspirerend medeldagje. Het laatste stukje. Jori van Ormond was het een hele inspirerend vraaggesprek. Jan Roos, Jori, bedankt, hè? Om door Miss Montreal in zijn gezicht gespoeld te worden. Ik vind het heerlijk. Dag, Jori. En veel succes met je stottercafé. Dankjewel. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Dat hele koningshuis mag van mij gesloten worden. Het is een instituut uit de middeleeuwen. En verworden tot een belachelijk kostbaar toneelstukje. Maar bij de kroning van Prins Pils gaan werkelijk alle registers open voor achterlijke feestideetjes. Nou. Na de oranje dromen en het koningslied wordt nu van ons verwacht dat we met z'n allen de Maxi Tango gaan dansen op 30 april. Flikker even lekker snel op. Dus, bel gratis 0800 121. Geef je mening over de stelling. En de stelling vanavond is Jan. Ja, dat is houd op met al die debiele Koningsdag-ideeën. Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat je het daar niet mee eens bent. Daar hoef je geen eens een republikein voor te zijn. Maar de maxi-tango, Jan, wat is een maxi-tango? Weet ik veel. Joop! Ja. Onder alle veronderstellingsfouten daargelaten, wou ik jullie in de hart steken. Onder de riem. Ja, dat is lief. Wat zegt Joop? Joop wil ons een hart steken onder de riem. Joop, hoeveel halve liters lauwpils is er naar binnen gegleden vanavond? Wat verdikke me dee. Ja, wat een geleuter. Wat een geleuter. Echt wel heel nieuwsgierig. Nee, maar dat is zo'n dat is zo'n man met wie je eerlijk moet delen. Die heeft net een treetje al die pils naar binnen gegoten. En dan moet ik dan... ik heb er gewoon geen zin in, Jan. Okay. 0800-121, als je een mening wil geven over de stelling van vanavond. Dat heeft iets te maken met ideeën voor Koningsdag. Het is niet echt een beste stelling, maar whatever. Nou ja, je kan in ieder geval wel natuurlijk dat er al een koningslied komt. Ja, ik weet ook wel wat de inhoud van een stelling is. Het is gewoon zo waar ook. 0800-121, als je wil bellen of als je gewoon een lekker wijf bent, kan ook. Kunnen we ook oproepen dat een lekker wijf belt een keer? Kan wel, tuurlijk. Hallo, als jij een lekker wijf bent, bel dan. Nou, mag je ook bellen. Dat was hem al. Theo! Ik ben geen lekker wijf, jongens. Nee, dat dachten we ook al niet. Maar je bent ook heel moe, kan ik merken. Dat is het mooie is er een beetje af. Je hebt je mond en dan ga je nu zo doen. Nou, zeg het maar. Wie? Ja. Theo! Nou, dat is verhelderend. Wie? Theo. Wat een geleuter. Jongen, je bent eruit. Ja, je bent er ook, ja. Hey, Rudolf. Hallo? Hey Rudolf. Ik wil graag op de stelling reageren. Doe maar even. Ik heb mijn goede vrienden Koen en Hanneke in Bergen. En ja, die Maxima, dat is gewoon de dochter van een oorlogsmisdadiger als het ware. Waarom moet waar? Je daar koningin worden? Oh ja. Hanneke geen koningin worden. Zo. Je hebt gelijk ook, joh. Diep zeg. Wat een geleuter. Peter. Oh, godverdomme, is er weer dezelfde. Hallo? Oh, Jezin. Je bent Jezin. Ik ben Jessin. Wat Jessin? Ja, kom maar. Jessin. Ja, ik ben Jessin, ja. Jessin. Dat is hartstikke goed. Vertel eens jongens. Ja, wat vind je van de stelling? Die koningsspelen, ik begrijp die commotie niet. Ik vind het hartstikke leuk. Oh ja? Ja, de maxi tango, dat is toch hartstikke gezellig. Dat is een combinatie van maxima en tango. Oh, ja, stappen, maar nu nog, pas begrijp ik hem. Dat is goed, je hebt in ieder geval Jan op het spoor gezet. Maar... En ik begrijp niet dat jullie zeggen van ja, je hoeft er geen republikein voor te zijn... Om dat af te schrijven. Jongens, ik vind dat een beetje toch wel een beetje makkelijk, hoor. Oh ja? Ja, het is wel een beetje makkelijk. Ja, ik vind het toch makkelijk om dat zo te zeggen. Want ja, ik bedoel, dat koningshuis is inderdaad een beetje stoffig, hè. Je moet een beetje zo met dat stoffertje eroverheen. Nou. Maar dan krijg je er ook wel iets moois voor terug zometeen. Ik denk dat je een beetje lang hebt met dit programma. 2,5 uur met het stoffertje over Willem-Alexander heen komen. Daar komt iets moois voor terug, hoor. Ik weet zeker, als ik op die dam ga kijken op 30 april, die zij vooraan staat te juichen. Ik ben zo voor me. Ja, dat weet ik wel zeker. Top, na een half flesje oranje bitter doe ik alles, hoor. Van Koen en Hanneke. Oh, dankjewel, jongen. Groetjes. Wie zijn toch die Koen en Hanneke? Wat een geleuter. Wat zeg je? Wie zijn Koen en Hanneke? Dat zijn mijn ouders. Oh ja? Ja, die heten zo. Nou, dat wist ik niet. Dat weten ze mensen. Ik wist wel dat je vader Koen heet. Eigenlijk Koenraad Jan, of Jan Koenraad. Ja, even de twee. Ja, dat klopt wel. Mooie naam, dat is trouwens een prachtige Hey, wacht naam. Even, we hebben een vrouw aan de lijn. Nou ja, maar dat is nog met de vraag, hoor. Ellen, ben je een echte vrouw? Zou ik wel denken, ja. Hoi. Dag, hi. En ook een lekker wijf? Ook nog. Jezus, Jan. Hoe zie je eruit dan? Ja, dat duurt nog wel een uur. Maar mogen wij een mening geven, hè? Nee. Nee, het spijt me. Nee. Als man, als je inbellende man bent, mag je mening geven. Als vrouw mag je alleen maar vertellen hoe je eruit ziet. Ja. Nee, dat mag niet van je vrouw, Jan. Vindt ze vast niet best. Jawel, dat vindt ze goed. Als het maar niet altijd pikant wordt. Nee, dat is het eigenlijk. Nee, Maxima is pikant. Nou, reageer maar op die stelling. Ik hoor het al. Reageer maar op die stelling. Ja. Nou, ik vind dat typisch weer zo'n echt Nederlands burgerlijk klootjesfeest. Hè? Ja. Geef het volk brood en spelen. Mooi gezegd, ja. Nou ja, en dan ook nog echt hele domme brood en spelen ook. Hoe lang duurt het nog, joh? Want ik ben blij dat je het met ons eens bent, Ellen. Wat zullen we in plaats van die stomme dingen doen op Koninginnedag? Wat voor kleur haar heb je? Voor de ondernemers in Nederland is het goed. Er zit een beetje weer handel om. Ja, jongen, er zit gewoon vijf treetjes bier en 200 oranje pruik. Oranje, denk ik. Kleur haar, rood. Heb je rood haar? Nee toch? Echt waar? Leuk. Van jezelf of uit het potje? Nee. Uit het potje? Uit het potje? Nee hoor, ook niet. Wel. Nou, lekker. En niet dom blond, ook nog niet. Nee, nou helemaal goed. Nee. Oké, Ellen, slaap lekker hè, meid. Hey, fijne avond nog. Nee, doei. Nou, ga je zo. Zo'n vrolijke meid, ja. Ja, dag. Ja, altijd een leuk vrolijke meid aan de lijn. Nee, dat dolle meid. Jongen, jongen, jongen. Wat mee, hè? Eigenlijk goed zo. Wat een geleuter. Jan, mag ik zeggen dat ik dit... Nee, Jan. Leuk. Een hele foute kers op de smakelijke taart van deze show vond. Wat een ontzettende zaadstelling. En wat een... Ja, dat was een slechte stelling, dat kan je wel zeggen. Godallemachtig. Maar ja, wat wil je? Het volk moet ook wat te sjanek hebben. Nou, dat hebben we in weten. Ik heb toch nog jammer dat we Joop nauwelijks gezien hebben. Joop? Goed, volgende week hebben we pornokoningin, echte pornokoningin hier in de uitzending. En dat kan er maar eentje zijn. Dat is de onverbeterlijke Sandy Westerholt. Uitgeefster van zulke bladen als The 17, The Chick. Een grote historie, want haar vader was haar voorganger. En ik ben er wel eens geweest op kantoor. Daar hebben ze dus een magazijn met 97 rekken, dildo's, speeltjes, opblaaspoppen. Alles wat je kunt wensen en vooral niet kunt wensen. En het leuke is dat zij zelf een ontzettend preutserig meisje is. Ja, wat leuk. Nou, dat kan ik vertellen over volgende week. Heb jij nog iets te melden? Moet ik me inlezen dan voor volgende week in de 17 en de Chick in de Roosie? Ja, dat wel, maar ja. Wat gaan we die vrouw vragen, joh? Nou, dat weet ik niet, joh. Misschien vanzelf. Dat komt helemaal goed. Het is echt een snoesje. Maar ze is heel preut, zeg je? Ja, niet heel preut, maar het is niet dat je denkt van dat is meteen porno hier. Het is geen Bobby Eden, zeg maar. Nou, goed, dan niet. In ieder geval, we gaan ons best doen. En dank jullie wel voor het luisteren van Echte Jan. Deze week, volgende week gaan we dus met de pornokoningin, hoe heet je? Sandy Westerholt. Aan de slag. En nu gaan we lekker slapen. En ik hoop jullie ook. Het is een gouden hummer. Het heeft lang genoeg geduurd. Nee, ze is niet ordinair, maar ze heeft wel gouden hummer. Zo is het. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja. Welkom, lieve luisteraars. Ik moet even mijn koptelefoon in doen, hoor. Wacht even. Want je begrijpt, ik neem natuurlijk een verse. Hè? Want anders heb ik diezelfde van...